Szervusztok, kedves hallgatók! Köszöntünk benneteket a CubeCast kollokviumának első 2017-es szemeszteri előadásán. Becsengettek, úgyhogy az előadást tartja... Jaj, valamit elrontottam. Ne. Szokás szerint. Na jó, hát ezt már nem beverem ki. Szóval az előadást tartja Sirius doktor és Csonti professzor. Szevasztok. Kikérem magamnak az iskolai hasonlatot. Miért? Elég gyászos kezdés, nem? Főleg úgy, hogy elrontottam a borítóképet. Sikerült így kezdés után realizálnom, hogy nem jót állítottam. De nem baj, mindjárt korrigáljuk. Hát ez már utólag nem nagyon. De hogy is nem. Jó, menet közben természetesen. Ja, az az overlay a nevekkel. Jap. Rosszat állítottam, de se baj, már jók vagyunk. Szóval itt vagyunk némi nyári szünetet követően. Már nem. Már nem vagy Isti. Minden rendben van. Szóval itt vagyunk némi nyári szünetet követően, ami hát nem volt először betervezve, de aztán így sikeredett, de szerintem nincs ezzel probléma. Igen, sajnos ennek a nagy részét magamra kell vállalnom, mert sajnos nem voltam itt 3 hétig, mert én úgy értem, hogy hétfőnként, tehát hogy várjál, volt 1 hét, akkor nem tudom, miért nem voltam a legelső a szünetből, aztán jött a tábor, akkor 1 hétig tényleg nem is voltam, és aztán pedig családi programja. Ja, de nincs ezzel gond, legalább ti nektek is volt egy kis időtök, hogy kiheverjétek a CubeCast-et, vagy pedig pótoljátok az elmúlt adásokat egyébként, amit most is megtehettek, hogyha a leírásban található CubeCast felvételek linkre kattintotok, ahol Misinek köszönhetően továbbra is eléritek a korábbi adásokat letölthető formátumban. És ha már az iskolai kezdésnél tartunk, még egy idevágó dolog, egy házi feladatot is rögtön adnánk nektek, mégpedig zajlik most egy podcastes felmérés, amit a Podcastből és az IT-sokból ismert Lali, ha jól tudom, kezdeményezett, szerintem ezt ő kezdeményezi, és a lényeg, hogy ez már egy pár hete tart, viszont mi csak most tudjuk ezt így meghirdetni, de ennek a linkjét is megtaláltok a leírásban, egy 5 perc alatt kitölthető, és tavaly ez már egyszer lefutott, és idén is van, ami nagyon fontos, hogyha ti már bármelyik másik podcastben, IT-sok, vagy bármi hasonló podcastben ezt kitöltöttétek, akkor nem kell. De ha most hallotok róla először, és veszitek rá a fáradtságot, hogy kitöltitek, akkor nagyon szépen köszönjük. Ez igazán volt csak egy ilyen információs dolog, és majd ha lesznek végeredmények, október elejéig lehet kitölteni, tehát októberben várhatóak a végeredmények, akkor azt majd megosztjuk veletek is, feltéve, hogyha hozzáférünk. Egyébként én láttam már az aktuális állását ennek, és ami a szavazatokból lejött, kb. Olyan 2000 szavazat érkezett be eddig. Bocsi, Lali, ha így spoilerezek, de ezt azért gondoltam, hogy hozzáteszem. Tehát így a CubeCast az így a magyar podcastekbe az eddigi szavazatok alapján így benne van a top 10-ben. Tehát ennyi. Így hallgatottságra, van. Meg ismerettségre. Kicsit ez egy bunkó kérdés lesz, de lesz Magyarországon több, mint 10 podcast. Van. Nagyon sok van egyébként. Tehát így a listában, amit csak így felsoroltak a kérdőívba, valami 30 plusz podcast szerepelt. Tehát azért van bőven választék, csak nem olyan sok ismert valószínűleg, de így a CubeCast az így benne van a top 10-ben, mind az ismerettségben, mind a hallgatottságban, mind az arányban, hogy hány százaléka annak, aki ismeri ezt, hogy CubeCast, hallgatja is meg valami 45%-a, tehát most azt hiszem, a 2000-es mintából olyan 650-en hallottak már róla, aminek a 45%-a hallgatja is aktívan, ami szerintem azért nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Ja. És mondom, ez is benne van a top 10-be. A szavazás jelenlegi járása alapján. Úgyhogy, ha van rá időtök, és még nem töltöttétek ki, akkor nagyon szépen köszönjük mindenki nevében, hogyha ezt így megteszitek. És akkor ez egy ilyen tök jó kis információ lesz, hogy hol tart a hazai podcast, így YouTube tekintetben legalábbis. Azt nem tudom, hogy a többi podcast, mert bevallom őszintén, én csak külföldi podcasteket hallgatok még a podcast mellett, tehát így nagyon mást nem ismerek, de ez tényleg egy tök jó dolog arra, hogy kicsit szélesedjen ez a spektrum is. Na jó, szóval a házi feladatot feladtuk, két hét múlva feleltetés. Olyan is kezdtem csinálni egyébként, de kezdenek a kérdések ilyen átgondolandóbbá válni, és reménykedtem, hogy tudod, csak ilyen korod, nemet, hallgatsz podcastet, igen, blablabla, tudod, ez áll. Hát jó, ilyen 5-10 perc kb. Kitölteni. Azért figyelitek, tehát így szép lassan tornázom fel az időket, tehát most már 10 percet, a végére eljutunk, hogy 30-40 perc. Igen, igazából csak jó óra lenne kitölteni. Igen, igen. Én nekem elég sok ilyen kérdőívet kellett volna egy időben kitöltenem, ugye asszonypajtás tanulmányai miatt, a pszichológia képzés közben nagyon sokszor kell kitölteni ilyen kérdőíveket, nem csak neki, hanem a barátainak is, meg mit tudom én, és viszonylag hamar rájöttünk, hogy engem nagyon-nagyon zavarnak egyébként. Tehát én nagyon ideges leszek a... Ez nyilván nem az a kategória, hanem az ilyen pszichológiai vizsgálatokra szánt kérdőívek, azok ilyen elképesztően idegesítenek, mert egy csomó esetben egyik választás sem jó, érted? Tehát egyik választás sem megfelelő. És akkor tudod, mit lát a képen, és ott van 6 különböző dolog, és így hát barátom, ezek közül egyiket sem, és aztán elmondom, hogy mit látok. És emiatt egyébként én egy bizonyos idő után abban is hagytam asszonypajtásnak a kérdőív kitöltéseket, tehát hogy mit tudom én, még az ilyen nagyon komolyakat, tehát hogy a szakdolgozatához ahhoz nekem nem kellett, mert az egy tipikusan női témával foglalkozik majd, vagy foglalkozik már most, még az ilyen nagyobb vizsga feladataihoz sem töltöttem ki a kérdőíveket, mert... Elég sok jó kérdőív van, meg teszt, főleg így az elején, tehát amikor az ilyen általánosabb teszteket így veszik így az első fél években, ilyen CPI a maga 400-valahány kérdésével. Ugye ilyenkor a család a legjobb kísérleti malac, mert ki más lenne, meg hát ugye az egyetemista társak szoktársak. Igen, meg az egyetemista társak családja, tehát egy ideig megvolt, sőt egyébként tök vicces, mert a baráti társaságom nagy része rendszeresen kitöltötte asszonypajtás kérdőívjeit, én meg nem. Tehát, hogy de úgy, hogy engem már nem is kérdezett meg, hanem ittől rögtön ment Mátéhoz. Máté meg kitöltötte a dolgot, mert ő nem tudom. Ő is egyébként több lépcsőben, de hogy ő így nem tudom, nyugodtabban tűrte, vagy ilyesmi. Ez most csak így eszembe jutott. Nem szigorúan gaming téma. Nem baj, úgyis mindig elkalandozunk. Na, most bőven lesz, miről beszélünk, hogy mikkel játszottunk, viszont elég sok minden történt az illetve az elmúlt egy hónapban. No Man's Sky kapott egy update-et, meg egyéb dolgok. Én viszont két dolgot emelnék ki, de ha neked van bármi, akkor mondjad. Az első, hogy a Warner Brothers Interactive-nak készülőben van ugye a Shadows of War következő játéka. És hát így az elmúlt hetekben azért eléggé ekézték a különféle ilyen megjelenés előtti triplás bullshit témakörök kapcsán. Tehát lesz mikrotranszakciós rendszer, előrendelő, elsőnapos DLC, mi egymás. Ja, meg lesz ilyen chipses promóció, tehát valami chips, vagy valami hasonlót, ha veszel, abba találhatsz kuponkódot, amiért valami játékbeli vicikvackot kapsz, tehát ez így nagyon kapcsolódik a gyűrűk urához, tehát hogyha valamivel sárba kéne taposnom a gyűrűk ura mitoszt, akkor az azt lenne, hogy ilyen chipses promóció. Azért tudod, hogy ez nem licenszelt játék. Azt tudom, hogy nincs licenszelve, ezért nem... Tehát ez nem egy gyűrűk ura játék. Hát igen, de azért úgy... Na, érted. Tehát mondjuk, hogy a licenszer nem volt pénz. Én értem, amit mondasz, de hogy nyilván őket nem érdekli, hogy a gyűrűk urával mi van. Na, és ha érdekelni, akkor licenszelni. Most úgy kb. Sikerült föltenniük a koronát a művükre, ami ezt az egész PR marketinges repülőgépes szerencsétlenséget jelképezi. Tehát na, a Warner játékokról így nekem az az összbenyomásom, tehát a Batman, a Mad Max, meg még ki tudja, a Mortal Kombat, ugye a Warnernek a névjegye, meg a Shadows of Mordor is, hogy túlnyomó többségben a játékaik azok baromi jók. Leszámítva, hogy működnek, ugye az Arkham Knight-os PC-s portra gondolok itt most így az elmúlt időszakból. Viszont képesek mögé meg mellé egy olyan PR marketinges öngyilkos járatot indítani egy aktív vulkán közepe felé, ami egyszerűen számomra így összerakhatatlan. Tehát a Shadows of War esetében meghalt tavaly az egyik vezető fejlesztője a játéknak, bizonyos Mike Forgi. Aha. És szerettek volna neki egy mementót állítani a játékban, ami egy tök jó dolog. Nagyon sok játékban ezt már tapasztalhattuk, például a Blizzard is nagyon sok mementót rakott így a World of Warcraftba, a Diablóba is van egy karakter, a Kenai's Cube, tehát egy külön küldetést adtak neki, meg egy külön rendszert, egy nagyon jó működő rendszert. Mit csinál a Warner? Berakja a karaktert a játékba, most nem tudom pontosan mi a neve, egy Orc Slayer lesz. Tehát egy karakter, aki így a csaták során így random megjelenik, és legyőzi neked az ellenfelet együttésre. Nagyon és akkor megmenti nagyon a seggedet. És akkor van ott egy badass animáció, meg minden, és akkor megment, és így megjelenik a karaktere a fejlesztőnek, és akkor így királyság van. Na most ez így tök jó. Tehát megemlékeznek róla, és ráadásul ez egy DLC lesz. És a DLC árát jótékonyságra fordítják, és a fejlesztő családjának adják. Na most ez már ott problémás, hogy viszont ezt így meghirdették, hogy DLC, stb. Viszont csak az Amerikai Egyesült Államok 40-valahány államában élvényes ez. Tehát már az USA területén sem mindenhol, viszont az USA-n kívül már sehol. Tehát, hogyha az USA területén kívül, vagy az USA 6 bizonyos államában veszed meg ezt a DLC-t, gondolván, hogy támogatod ezáltal is mondjuk a családját az elhunyt akkor már ráteszik a pénzt. Akkor már ők teszik el a pénzt. És ez úgy nincs úgy kiemelve. És erről a Total Biscuit is nemrég csinált egy videót. Na most... Ennek valami jogi okai valószínűleg vannak? Tartom, hogy ennek jogi okai vannak, mert másképp bírálják el az adományokat, meg másképp kezelik. De tehát így könyörgöm. Tehát ebben nem gondolt bele senki, hogyha már így belemegyünk ilyen kegyeleti dolgokba egy játék kapcsán, és szeretnénk bele valami jó dolgot csinálni PR viszonylatban, akkor könyörgöm, akkor az működjön mindenhol, vagy ne kérjünk érte pénzt, hanem mi cégként ajánljunk föl X dollárt, vagy adjuk DLC-ként egyetfene, de akkor a DLC teljes bevétele az megy a államtól, helyszíntől függetlenül, tehát a cég ezt így külön jóváírja, és a cég külön nem a DLC-ért, hanem a cég külön ad egy csekket majd a családnak még ezen felül. Tehát ezt meg lehet oldani okosan, de ez így nem sikerült, és mondom, a repülőgép már megint a vulkán közepe felé tart. Ez az egyik legrosszabb. Egyébként ők híresen rosszak amúgy a különböző problémák kezelésében. Ilyen igazán arrogáns nagy cég módszerrel kezelnek amúgy mindent, de ez már ugye a Shadow of Mordor idején is, aminek nem is tudom, hogy lett, na mindegy. A Shadow of Mordor idején is ez így tudható volt, tehát ugye a balhé, ami akkor volt, hogy csak akkor adtak promókopit, ha aláírtad azt, hogy nem mondasz róla rosszat, igen, nem beszélsz a bugokról, mit tudom én. Úgyhogy egyébként közben... A játék nagyon jó volt. Hogy igen, közben a játék tök jó volt állítólag, én ugye nem játszottam vele. Ez az egész ilyen rendkívül arrogánsan, ilyen nagyon nagy cég ügyvédesen állnak hozzá, akik így nem igazán értik azt, hogy működik ez az egész ipar. És valószínűleg nagyon hasonlóak a filmekhez a hozzáállásuk. Nem, valószínűleg a filmes attitűdöt folytatják a játékoknál is, és ez nem működik. Nagyon nem működik. De tehát mondom, a Shadow of Mordornál is ez a megjelenés előtti PR katasztrófa járat ment ugyanúgy. Tehát ez a review copy-k és a különféle feltételek, hogy mit nem mondjál, meg mit mondjál. Igen, és ráadásul úgy egyébként, hogy nem volt rá okuk. Tehát, hogy alapvetően, ha nem idióták mellé, és nyilván nem kell dollármilliárdokat elkölteni, mint mondjuk egy kod esetén, jó, mondjuk azért dollármilliárdokat nem, de hogy azért sok száz dollármilliót elkölteni ahhoz, hogy megvegyék a játékot, és akkor fogják és kirúgják a saját lábukat, de ez most ez a DLC-s dolog, ez ugyanez. Tehát tök jól mondtad, hogy vagy mindenki számára tehát vagy mindenki számára működik az adománygyűjtő rendszer, vagy senki számára, és akkor ők ajánlanak fel egy összeget, és külön megemlékezésként kihozzák a DLC-t. Volt egyébként jó pár hónapja valami idióta videósnál, de ilyen nem is ismerem. Ilyen jó pár millió feliratkozós videós egyébként, de hogy így nem igazán ismerem a munkásságát, aki rendezett egy adománygyűjtést, nem tudom milyen körülmények között egyébként, azt mondta, hogy a cuccnak a 90, az adományok, összegyűjt adományok 90%-át átadja, tök mindegy, vagy 90, vagy 70, érted, 70 és 90 között valahol. A százalékot átadja azoknak, akiknek gyűjtött, és a maradék 10% az meg nála marad. És aztán megfordította egyszer csak a százalékot. Jaj. De úgy, hogy már így véget ért az adománygyűjtés, meg minden, és egyszer csak közölte, hogy nem, ő azt mondta, hogy a 90%-ot tartja meg, és a izét adja oda. És ilyen, tudod, ez a... Jaj, ne legyünk már hülyék. De ezt nem is értem. Tehát akkor vagy legyünk jó fejek, de akkor legyünk jó fejek, vagy ne legyünk jó fejek, és akkor már beljebb vagyunk, hogyha nem ezt a szart csináljuk meg. Nem olyan nehéz! Tehát, hogy igazából, ha... Tehát ha már csak annyit csinálnak, hogy berakják azt az ork karaktert, a nevesített ork karaktert a fejlesztő nevével, az már elég lett volna, hogy tisztelegjenek, és az már sokkal szimpatikusabbá tette volna még a chipses burítós reklám mellett is a produktot. Nem, egyébként, az mindenféleképpen egy no-go. Ezek a in-game contentnek az egyéb termékek mellé csomagolása az a legalja. Jó, mondjuk az ilyen booster pakkok meg ilyenek, azok is elég erősen kérdésesek, de azok a része az én szempontomból azért valamennyire hitelesíthetőbbek, mint in-game itemek vagy ilyesmiknek a... És mondom, tehát egy ilyen egyjátékos fókuszú játékba konkrétan mikrotranzakciót akarnak rakni, és nem is kozmetikai extrákat tudsz vele vásárolni, hanem konkrétan, ha jól tudom, ezeket az ork harcosaidat tudod vele boostolni, vagy ork harcosokat lehet megvenni, akik pedig konkrétan így a játék menetben jelentenek majd előtt, és ha jól tudom, lesz valami multiplayer aspektusa is az egésznek, talán valami olyasmi, mint a Metal Gear Solid 5-ben, tehát ez a bázisvédős betámadás, de nem akarok hülyeséget mondani, az annyit tudok, hogy lesz valami multiplayer aspektusa is a dolognak, tehát motiválva lehetnek az emberek arra, hogy vásároljanak ilyen pakkokat, tehát így, szörnyű, és így emellé még beraknak egy fizetős DLC-t, és így próbálnak jó fejek lenni, de nem. Szóval itt én is csak csatlakozni tudok ahhoz, amit a Total Biscuit mondott, hogy így higgadtan, nagy tömegben, értelmes ember módjára tudatni kell a Warnerrel, hogy ez így nem jó. És kérni, hogy oldják meg, hogy mindenki, ha szeretné, hozzá tudjon járulni a DLC megvásárlásával, ha már rászállja az extra pénzt az alaphoz, vagy pedig ezt máshogy oldják meg, mert ez így nem jó. De tudod, itt is azt érzed, hogy így valaki a cégnél úgy gondolta, hogy itt ez a DLC, és így ennek mekkora jó PR visszhangja lesz, akkor adjuk a DLC-t pénzért, azt adjuk oda a családnak, és milyen jó lesz az? Ja, király lesz. És akkor így, bocsi, ez így nem lenne jobb, ha így mindenki számára élhető, mert csak úgy Amerikában meg nem, jó lesz az. Én egyébként, én az a baj, hogy simán kinézem belőlük azt, hogy így eszükbe jutott az alapvetően tök jó gondolat, de aztán azért az is eszükbe jutott, hogy mekkora királyság lenne, ha ebből ők is kapnának azért pénzt, és akkor arra gondoltak, hogy jó, akkor ennek a hat államnak felajánljuk a gyűjtését, és az összes többit eltesszük. Igen. Még az a baj, hogy ezt is kinézem belőlük simán. Tehát, hogy ők nem az. Tehát, hogyha például, vagy nem is az. Tehát miért van az, hogy a Blizzard meg tudta ezt oldani etikus és morálisan nem megkérdőjelezhető módon? Hogy berak kismillió helyre ilyen easter egg-ek formájában ilyen mementókat az elhunyt alkalmazottairól. Most kapásból hármat tudok felsorolni, de jóval több van ennél. És miért, vagy nem, már ötöt, bocsánat, ötöt fel tudok kapásból sorolni, ilyen mementókra. Miért van az, hogy a Warner erre képtelen így 2017-ben? Az a baj, hogy alapvetően, ha erre nem lennének képesek, az rendben lenne, hanem így alapvetően nem képesek azzal a közeggel kommunikálni. Tehát ilyen teljesen látod, hogy nem képesek kommunikálni a gamerekkel. Nem tudják, hogy mi kell, le vannak maradva egy lépéssel. Tehát amikor az EA visszamett már a Season Pass-ek, meg az összes ilyesminek a világából, a most ugye a Battlefront 2-vel például, vagy a Titanfall 2-vel, yeah. Akkor így miért nem? Egyébként ez most pont egy ilyen nagyon közeli élmény, mert tudom, hogy nem rendelünk elő játékokat, viszont abból adódóan, hogy én valószínűleg tartalmat csinálok róluk, és pontosan tudom, hogy egyiket sem fogom tudni valószínűleg megszerezni fejlesztőtől, vagy forgalmazótól, bár fene se tudja. Ma rendeltem elő a Battlefrontot is, meg ma rendeltem elő az új kodot is. Ó! Oh. És hogy mekkora különbség volt a kettő között egyébként. Tehát tudod, volt az új kodnak, én a másik világháború miatt én biztos vagyok benne, hogy játszani akarok vele, uh-huh. Viszont teljesen biztos vagyok abban is, hogy lehet, hogy nem sokat. De voltak éppen mindegy, de így is meg akarom nézni, single playerbe belenézni. Olyan dolgokat, amiket nem csináltam az eddigi kodokkal az elmúlt nem tudom hánnyal. Tehát, hogy alig játszottam velük, de mindegyik itt állt egyébként a Steam accountomon, mondjuk azokat sikerült megszereznem saját magamtól. De ugye ez a lehetőség már nincs, úgyhogy emiatt, vagy hát úgy néz ki jelenleg, hogy nincs. Úgyhogy emiatt most ezeket biztos, hogy előrendeltem, meg elő is, tehát biztosra menve előrendeltem, és akkor van a kodnak a normál csomag, az ilyen nyilván 60 euró, meg van a digitál deluxe, nem tudom mi az istenje, nem tudom, hogy hívják a kod esetében, ami meg 100 euró! Yeah. Érted? 100 euró egyébként, 99 azt hiszem, és most ellenőrzöm, hogy biztos, hogy nem mondjak hülyeségeket, és hogy így, van benne Season Pass, meg mit tudom én, és jó, hagyjál békén. Jó, de nem... az EA is ezt már a maga tavalyi Battlefrontjával, meg még ki jó, tudja hány játékával eljátszotta a Deluxe. El, tehát hogy azért ők még tartják magukat. Ó, Xefandénak köszönjük szépen. Nyilván nézem, várját tényleg, hogy mennyi az... Igen, 99, tehát 99 euró, 99 cent a digitál Super Giga meg a Deluxe Whatevers kiadása. Ah, igen, digitál Deluxe-nak hívják. És akkor mellette meg, ugye megvettem a Battlefront 2-t is, mert hát igazából szignifikáns javulás amúgy a... Valószínűleg, vagy úgy néz ki, hogy szignifikáns javulás lesz az egyhez képest, és én esetleg valakinek nem tűnt volna fel, nagyon szeretem a Star Wars-t. Nyilván most is ilyen cuccok vannak a kezemben. Nagyon-nagyon szeretem a Star Wars-t, és emiatt a sztori miatt, a multiplayer miatt tökre érdekel a játék. Ami egyébként nem volt elmondható annyira a Battlefront 1-re. Tehát az nem érdekelt annyira, hogy megvegyem. Ez érdekel annyira, hogy megvegyem, és abban is van egy digitál deluxe kiadás, de hogy így feltétlenül nem is tudnám megmondani amúgy, hogy mi van benne, mert azt írja egyébként, majd megnézem azt is, járjunk utána akkor mindennek rendesen. Mit mond a digitál deluxe-ról a Call of Duty? Jó, de ezt nem akarod leírni, hogy mi van benne? Ködösítenek. Egyébként ezekkel a digitális deluxe csomagokkal én azt a tapasztalatom, főleg a Ubisoftnál ilyen csártot kell vezetni, hogy melyik változatban mi igen. van benne, tehát katasztrofálisan be tudják vinni ráadásul az embert a bozótba. Ráadásul megteszik ők is, tehát a Watch Dogs 2-höz olyan csártot vett, hogy milyen kiadásában mi van, hogy az a mihetetlen. A Watch Dogs, a Deus Ex, az ugye Square Enix-es, meg a Battlefrontoknál láttam ezt meg. Ja, Istenem, nem engedik el ezt az animált fegyverfestés dolgot a kódban. Istenem. Jó, mindegy. Nyilván van benne Season Pass ilyenek, mi van a Battlefront esetében. Elite Trooper Deluxe Edition, jó Isten, de csak 80 euró, tehát ez már azért... Haladás, 40 euróval beljebb vagyunk, figyelem. Hát 20-szal, 20-szal. De várjál, én 120-as csomagokra emlékszem. Lehet, hogy az... Mod esetében lehet, hogy van dobozos, tehát hogy lehet, hogy van dobozos, de az adnak valami fizikait. Én most a digitálisakról beszélek. Én emlékszem ilyen 120 dolláros digitál Deluxe All-in csomagra, amiben majdnem minden benne volt. Hát a Watch Dogs-nak, a Watch Dogs 2-nek azt hiszem volt olyan digitál, nem digitál, olyan Collector's Edition-je, amiben volt egy valami robot, tehát hogy így... Ja, meg a legcsodálatosabb az a Mass Effect-nél volt, hogy megvehettél egy olyan csomagot, amiben minden benne van, kezdve attól a mini RC autótól kezdve, ugye a Nomád, csak a játék nincs. Tehát megveszel $200 egy pakkot, ja, igen, azok amiben minden benne van, csak a rohadt játék nincs, azt vedd meg külön paraszt. Tehát ezt miért? Azért mondjuk az EA is megírja a pénzét. Most, ahogy nézem a Digital Deluxe Elite Trooper Giga meg, amit tudom én milyen editionnek a tartalmát, és a Epic Lightsaber, ha mondjuk raknátok vesszőket, akkor legalább tudnám, hol van az egyiknek a vége. Ja, de tudom. Upgraded Epic Lightsaber Mastery Star Card for Yoda. Ugye ilyen kártyás rendszerű a fejlesztése a karaktereknek, tehát hogyha így mondjuk kihúzol egy gyakori gránát kártyát, akkor vihetsz magaddal a gránátot. De van mondjuk egy ritkább gránát kártya, ami erősebb. Tehát nyilván ez a lootbox vásárlás, ez még úgy visszaüthet a játékra, ahogy az kell. Tehát, hogy azért nem sikerült úgy megcsinálniuk, mint mondjuk az Overwatch-nak, hogy viszonylag örömmel kezeljük a lootboxokat. És odaírják emögé a Mastery Star Card mögé, hogy addig, ameddig tart a készlet. Ez egy digitális cucc, érted? Mi van? Elfogynak a bitek, vagy mi történik? Tehát, hogy konkrétan egy digitális, gyűjtögethető valamilyen kártya után odaírni azt, hogy ameddig a készlet tart, azért az is pretty hardcore. Amúgy ami durva, hogy írják itt, hogyha most ugye előrendeled ezt a Digital Trooper Edition-t, akkor abban benne van a... Ja, írják a másikhoz is. Jó, mert én standardet vettem, és abban is benne van a Last Jedi-nak a speciális hírói, meg az ilyenei. Ó, hála az égnek, Yoda is benne van. Hú, megijedtem. Ó, akkor lesz Yodás lézerkart kártyám, minden rendben. Jó, de akkor miben jobb a Deluxe Edition? Nem, ezek csak a preordernak a tartalmai, de akkor mivel több? Mm-hmm. A nagy kérdések, ugye? De most, érted, ha már te így dilemmázol, hogy most mi a retket vásároltál meg, vagy vásárolsz meg. Ja igen, nem juthatok hozzá hamarabb, ami elég felháborító. Igen, szóval a Digital Elite Trooper Deluxe Giga meg, amit tudom én minek van, egy 3 napos korábbi hozzájutása, egy Officer Upgrade Pack, egy Heavy Upgrade Pack, egy Assault Upgrade Pack, ami ugye a játékon belüli karakterek, tehát mint kasztok. És akkor valószínűleg azokat a kasztokat jobban... Oh boy, aj, undorítóak vagytok. Hát reméljük, hogy még a játék jó lesz. Nagyon kéne, hogy jó legyen. A béta az egyébként tök jó volt. Tehát a béta az alapvetően tök jó volt, ami... fura volt benne az, hogy a pálya nem volt az. Tehát amin a béta volt, ott az nagyon, a maga a béta az tök jó érzés volt, tök ötletesen voltak megoldva a dolgok, tök jó volt, és a pálya borzalmas volt. Tehát, hogy a pálya az, van az a pálya, tehát nagyon ritkán lehet játékokban látni ezt a jelenséget, hogy egy pályának a balanszolását mind a két irányba elrontják. Nyilvánvalóan azért, mert nagyon nehéz egyébként a legtöbb játékban olyan szituációt kialakítani, hogy a balanszt egyszerre rontsd el mind a két irányba, de hogy ők egyszerre rontották el mind a két irányba, és attól függött a dolog, hogy a droidok lehoztak-e egy Darth Mault, aki ügyes volt. Ha lehoztak egy Darth Mault, aki ügyes volt, akkor a klónokkal megfoghatatlan volt, mert ilyen szűk folyosókon végződött a csata. Ha nem hoztak le egy Darth Mault, aki ügyes volt, akkor viszont a droidok által volt megfoghatatlan, mert hogy egyszerűen a szűk folyosók miatt nem tudtak bemenni a klónoknak a védelmi vonalain keresztül. Tehát egyszerűen nem lehetett, vagy jó, lehetett, de ilyen nagyon-nagyon... Igen, szóval, hogy ez ilyen nagyon-nagyon nehéz volt. Hát remélhetőleg ez nem lesz, mert most... Egy karakterem múlik az, hogy melyik irányba borul, teljesen. És onnantól viszont teljesen borul. Tehát nem az van, hogy ilyen... Hát, ha van egy jó Darth Maulunk, könnyebben bemegyünk, de amúgy is bemegyünk. Ha van egy jó Darth Maulunk, akkor egy pillanat alatt áttarolunk mindenkin. Ha nincs, akkor meg kimaradunk a kapu előtt a játék végéig. Csak hogy egy kis reménysugár legyen az alagút végén. Most valószínűsíthetőleg sokkal jobbak lesznek így ilyen szempontból a pályák, mert nagyon sok playtestert alkalmaznak, igen, akik közül csomó, vagy hát mindegyik így profi játékos. Ővelük demozták a játékot, azt hiszem E3-on. Tehát, hogy ők folyamatosan feedbackelnek a fejlesztőknek, hogy így mit, hogy kéne az adott pályán, mi lenne jó, mi nem kéne, mi kéne, és remélhetőleg így akkor sikerül egy olyan online játékos környezetet kialakítani a pályák balanszolásával, amivel ez így nem lesz már probléma, vagy nem akkora probléma lesz, mint az első játéknál. És ez egy tök jó dolog. Ahogy láttam, ezt a Ubisoft is átveszi már, ezt a player feedbackes, playerekkel együtt fejlesztett, playerekkel együtt fejlesztő. Csak nem játéktesztek fognak futni, mielőtt megjelenik egy játék. Hát csak nem, meg hogy így együtt fejlesztik a játékot a community-val, vagy legalábbis a community bizonyos tagjaival. Én ezt a vonalat nagyon-nagyon adom. Úgyhogy ez mindegy, mindegy kiderül majd, ezzel most egy kicsit elterelődtünk, de hogy már, tehát hogy mondjuk az EA már lehet látni, hogy azért ők már kezdenek magukhoz térni, vagy nem, ez egyáltalán nem így van. Csak rájöttek arra, hogy bizonyos dolgok nem egyáltalán nem vállalhatók abból, amit eddig csináltak, mert most a jövő rendszer azért ez a card, ez azért elég keményen szétvághatja a játék balanszát egyébként, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt mondjam, megteszi-e, vagy nem, vagy tehát hogy olyan lesz-e, hogy ezt nem veszed észre annyira, vagy nem olyan lesz, tehát hogy azért ez még ugyanúgy lehet kellemetlen majd. Hát reméljük nem fog nagyon fájni. Ja, majd kiderül mindenképpen. Jól van, és akkor ezzel első AAA-s szídó blokkunk végére is értünk. Most egy kicsit pozitívabb irányba elvezünk, és arra gondoltam, hogy volt időközben egy Gamescom. Az volt. És hogy onnan, nem tudom, te mennyire követted az eseményt, de hogy... Nem annyira, mert ugye én azon a héten voltam táborban, tehát hogy nem tudtam annyira követni, sajnos. Hogy volt olyan játék, vagy játékbejelentés, ami esetleg így felkeltette az érdeklődésedet, vagy érdeklődésedet? Azért néztem még a Microsoft előtte lévő ilyen előadását, ott nyilvánvalóan az keltette fel az érdeklődésemet, hogy hogy lehet ennyire gyengén indulni. Ő náluk a legerősebb érv az Xbox One X mellett az, hogy egyszerű lesz rátrakni a cuccaidat, meg egyszerű lesz rátváltani a jelenlegi Xboxodról, ami nyilvánvalóan egy jól felépített érvelés, egy nem tudom, majdnem 2000 forintos hardware mellett, nem tudom pontosan mennyibe fog kerülni. Kb. Annyiba fog kerülni. De hogy én egyébként a nagyjáról sajnos lemaradtam a Gamescomnak, amit egyébként tökre sajnálok. Nyilván nézegettem, tehát nyilván a Battlefront 2-nek megnéztem ugye az űrcsatás trailer, meg űrcsatás gameplay volt most, azt hiszem, ami új volt, azt mutattak be. Elég furán néz ki egyébként, mert elég lassúak a hajók, tehát hogy ilyen már-már álló helyzetben kergeti egymást a Millennium Falcon és egy TIE Fighter, mert tehát a Millennium Falcon próbál úgy lelassulni, hogy a TIE Fighter elhúzzon mellette, de a TIE Fighter meg lassul úgy, hogy ott maradhasson. Age of Empires 4, nyilvánvalóan az Age of Empires 4, ez tökre város. Új. Ami nagyon-nagyon adja még, amire emlékszem. Az a baj, hogy nekem tényleg csak ilyen foltok szakadtak föl belőle, tehát ami annyira betalált, hogy emlékezzek rá. Tehát nyilvánvalóan Age of Empires 4, nyilvánvalóan a Jurassic World-ös Tycoon játék. Azaz. Elképesztően várom. Hú, hallott! Én nem kérek más, tehát hogy legyen egy jó Tycoon játék dinókkal, és ja, készen vagyok. És akkor így csinálhassak benne karaktereket, és akkor így ilyen fehér ruhás, ilyen szakállas karakterem lenne, és akkor így én nem spóroltam semmit, itt úgyse lesz semmi gond, és akkor T-Rex karámok mindenütt minimál elektromos kerítéssel, és akkor így körbe mennek ott az autók, meg kecskék jönnek ki a földből. Tehát én nekem ez annyira város, ez a Jurassic World Evolution. És hallod? Tehát ezt konkrétan én nem is a Gamescom-os prezentációkból hallottam, hanem külön a Frontier küldte meg nekem, hogy így lesz így e-mailbe, hogy lesz az a játék. Kiküldtek egy ilyen izét, egy sajtóközleményt biztosan. És akkor így, hogy így érdekelne-e majd? És akkor egyből visszatom, nagyon. Hát mi az, hogy érdekelne? És hát tehát így megcsinálták a Planet Coaster-t, szóval így a Tycoon know-how az megvan. Most erre ráhúznak egy Jurassic Park-os skint, én adom. Tehát nagyon adom. És valószínűleg akkor jövőre, mert ez így jövő nyár tájékán esedékes, akkor jön az új Jurassic Park film is, tehát ez egy ilyen valószínűleg egy mellékkapcsolat próbó, de hogy elméletileg minden, tényleg minden adott ahhoz, hogy ez a játék jó legyen, és én nagyon-nagyon szeretném. Olyannyira egyébként, hogy most gondolkoztam azon, hogy előkotrom volt valami Jurassic, az a baj, hogy mindig elfejtem a nevét, és ezért nem fogom tudni előkotorni, mert mire mindig előkotrom a nevét. Milyen játék? Jurassic mert Jurassic Park... Parkos játék sok van. Genesis... Operation Genesis? Az nem az, várjál, az melyik Jurassic Parkos játék? Nem, de. De a Jurassic, igen, az Operation Genesis, azt hiszem, amilyen menedzser játék volt. De hogy az még ilyen eléggé régi értelmű játék, viszont ennek ellenére így, hát nézd. Ahogy látom, 16-9-ben fut, bár ahogy látom széthúzva, de hogy... Ezt hol lehet vajon megvenni? Ezt meg lehet vajon venni még valahol? Operation Genesis. Jaja. Ez egy parkjáték. Ez egy ilyen parkjáték, csak nem tudom, hogy... Tényleg, de ez PC-re nincsen szerintem. Vagy van? Az meglepne! Vagy nem is tudom, de én emlékszem erre a játékra, de mindjárt rákeresek. Hogy nézegettem még annak idején, az nem most volt így az elmúlt 5 évben, annyit azért. De nem csak Wikipedia, azt mondja, platform... Platform, PlayStation 2, Xbox, Windows. Hát ez Windows. Akkor van Windows is. Meg van egy Jurassic 2003-as. Park Builder nevű játék, azt is nézd. Jurassic Park Builder. Kezdőlap Facebook, oh boy, ez egy, remélem nem. Van egy mobiljáték, amivel én tavaly töltöttem el a keleténél több. Keleténél több, bevallásnál többet. Azt így nem ajánlom, tehát így az kb. Csak azt bizonyítja, hogy mennyire jó lenne egy Jurassic Parkos játék, hogyha nem egy ilyen mikrotranszakciós mobiljáték lenne, ahol az életedet a vállalkozással. Ez egy Facebookos játéknek tűnik, ez a Jurassic Park Park Builder, úgyhogy ezt dodzsolnám is, köszönöm. Ja, szóval Jurassic World Evolution, nagyon, nagyon várom, nagyon várós. És így tényleg én azt néztem, hogy a mostani Gamescomból gyakorlatilag szinte kizárólag egy kivétellel csak ilyen Tycoon Manager játékokat hát, szedtem nézd. Össze. Tehát ott van az Anno 1800. Uh-huh. Tehát hogy én mondjuk egy kicsit sajnálom, hogy nem a skifi vonalon viszik tovább, mert azt szerintem tök jól állt neki. Viszont látszik, hogy visszavettek. Igen, speciálisan is vesztettek ezzel, hogy nem a skifi vonalon viszik. Tehát ez az 1800-as évek, ipari forradalom, ez is oké, csak nekem így a skifi az így jobban bejött volna. Na mindegy, de tehát így látszik, hogy így a Ubisoftnál úgy gondolták, hogy jó, a legutóbbi játékkal így kicsit rákacsáltunk több fronton, de az 1400-at azt nagyon szerették. De miért? Mi történt a legújabb játékához? Nem volt sikeres? A 2205-öt én nagyon szerettem, de tehát amikor kijött, akkor úgy nagyon le volt butítva, viszonylag kevés volt benne a content is, tehát hogy így elvoltál vele úgyis 30 órát kb., csak hogy így folyamatosan az volt az érzésed, hogy ebben még mire többet ki lehetett volna hozni egy minimális ráfordítással, megváltoztatták a játékban a harcrendszert, mert ugye ez egy ilyen félig RTS, félig menedzser játék volt mindig is az Anno, tehát hogy így volt egy mapped, azon így kereskedtél, hajókat, városokat építettél, és jöttek támadni, és akkor a hajóiddal azt is vissza kellett verni. Nem volt annyira komoly, tehát hogy így nem ezen volt a hangsúly, de azért úgy megvolt, és akkor ezt így szétszették külön egy ilyen harcos mapre, meg a városoknak a mapjére. Meg még voltak ilyen apróbb ilyen dolgok, amik miatt így az Anno fanoknak ez nem annyira jött be, de aztán nagyon sok DLC-t kapott a játék, amitől jobb lett. És ha most megveszi valaki az Anno 2205-öt minden DLC-jével, akkor azért egy, hát mennyi, mondjuk ha egy akcióval veszi meg, akkor olyan 12.000 forintért egy nagyon komplett és nagyon komplex játékot kap. Csak az a baj, hogy ez nem az első nap volt így. Ez para. Yeah. Az a baj. És tehát így így volt elvileg beharangozva, és utólag derült ki, hogy ezzel nagyon sok mindent le kellett faragni. Tehát a szokásos történet, a kiadó ki akarta adni a játékot, nem volt idő beletenni az adott dolgokat még, és akkor azokat később rakják be, de akkor már legyen DLC, mert miért ne, és akkor így, na, tattarattara, így megy ez a történet. Na, de viszont az 1800-ban én remélem, hogy úgy gondolták, hogy jó, akkor volt az 1404, azt hiszem, a számok mindig 9-est adnak ki, ha összeadják őket, tehát az annóról ezt kell tudni. Ennyit kell róluk tudni. Ha az annó a címben lévő számokat összeadod, akkor 9 jön ki. Hogy az 1400 az így nagyon bejött az embereknek, és akkor valamit így kicsit megint a múltból kéne, és akkor így én abban reménykedek, hogy a Ubisoft így visszahozza azokat, amik jól működtek, amik meg így újonnan látták, hogy jók, azokat meg tovább polírozza. Ami meg nem volt jó, azt meg kihagyja belőle, és akkor így álmod össze a játék. Mert én nagyon szívesen menedzselek városokat az ipari forradalomban is, nincs az a gond. Csak legyen tényleg jó ennek is így a játék élménye, és ne az legyen az ember érzése, hogy hát ez jó, csak úgy valami úgy mégis stimmel, vagy ezt így kihagyhatták volna, hogy másképp. De az tényleg, hogy az anno az mindig is a leggyönyörűbb ilyen menedzser játék volt a kategóriájában. Tehát, hogy így vizuálisan tényleg... Az tényleg rendben lesz. Engem valahogy nem tudom, valahogy soha. Nem tudom most pontosan melyik annók voltak meg, de hogy valahogy soha nem fogott meg a dolog. Na nézzük, milyen annó van meg. A 2070-et azt tudom ajánlani mindenkinek. Az annó 2070 van meg. Ja. Az van meg. 2070 az gyakorlatilag talán a legerősebb tagja az egész sorozatnak, főleg a DLC-vel együtt, mert ott lehet víz alatti városokat is csinálni, ami azért ohaj. És az is milyen gyönyörűen nézett ki, te jó Isten. Lehetséges, hogy ez nincs meg, mindjárt nézem. Ó, nem, ezek közül sok nincs meg. A Deep Ocean DLC mondjuk így elég menőnek néz ki. Az. Tehát Ó, oh boy, hát ez van pár. Jó, akkor, de most ezeket hagyjuk is. Akkor annós karrierem ezzel hirtelen véget is ért. Hát meg a 2205-ben, tehát a városok a holdon, városok a földön, a többfajta éghajlati övbe, és egy űrbázis, ilyen moduláris űrbázis, annyira jól néztek ki mindegytől egyig, és így én élveztem a játékot, és ahogy így kapta a DLC-ket, meg az extra, van azért free content is benne, ami így időközben jött bele, tehát azokkal együtt tényleg nagyon jó lett a játék. Csak hát ezt első nap kellett volna. Alapvetően. Egyébként a 2070-nél ne jegyjen meg senki a Steam-es értékelésektől, hogy mixed. Az annak szól, hogy Ubisoftos DRM van rajta, tehát Uplay-en keresztül lehet csak ezt is játszani. Ja, Istenem, de annyira undorítom. Tehát az a mixed az ennek szól. De egyébként tényleg a játék az nagyon jó. Úgyhogy azt ajánlom. Szóval anno 1800, akkor az Age of Empires 4, amire nagyon kíváncsi vagyok, meg most szeptember vége, októberben jön ugye a remaster, az Age of Empires eredetének a remaster-e. De volt már valami felújított verzió a második résznek, nem? Talán egy HD remake, de nem remaster. Én azért tudom, mert megvan egyébként. Hogy én azt megvettem. Akkor lesz Tropico 6. El Presidentével. Akkor láttam egy olyat, hogy Frostpunk, ami arról fog szólni, hogy várjál, a Frostpunkot ugyanazok készítik, akik a This War of Mine-t. Ó, ezt tudom. És ez is egy menedzser játék lesz, ahol valahol az északi sarkon, valahol valamilyen távoli jövőben vagy múltban, ilyen gőzgépek, meg minden, de úgy kell bázist meg várost építened, hogy folyamatosan az éhhalál és a fagyhalállal kell így küzdened, és olyan döntéseket hozni, amik hát elkülhetetlenül áldozatokkal járnak majd. Tehát a This War of Mine-nak ezt a morális dilemmáját átültetik most egy menedzser játékba, de RPG, nem ilyen karakterfejlesztős menedzser játékba, hanem konkrétan egy ilyen idei év végére már lehet kijön. És nem is csúnya egyébként. Frostpunk, az volt még nagyon érdekes. Ja, most nézem a videóját a cuccán. Rá is keresek, hogy lássák azok is, akik nem csak hallgatnak, de néznek nagyon, is. Nagyon, nagyon, nagyon királyú néz ki ez a játék. És mondom, tehát azok készítik, akik a This War of Mine-t. Tehát így azt a... De így tökre örülök, hogy így több zsánerbe is kipróbálják magukat. Nem, reklámot nem kérünk bele. Tehát így van egy ilyen kis hub a térkép közepén, és akkor onnan szépen ilyen, tehát tényleg ilyen sátranként építed meg a kolóniát, mert hogy így azt kell építeni, és akkor hát szerintem ez ilyen kicsit steampunkos, csak hát itt, mert ilyen gőzgépek vannak, tehát nem ilyen high-tech semmi se, ahogy láttam, hanem tényleg ilyen 1800-as évek feelingje van a ruháknak is, az épületeknek is. Viszont rohadt hideg van, szóval legyen frostpunk. Ezeket a különféle punkokat így annyira bírom, amikor így kitalálnak valami újat. Hú, ez nagyon, Istenem, ez nagyon királyul néz ki ez a játék. Tropico 6-nak se láttam szerintem a trailerét, úgyhogy abba is belenézek, de közben már nyugodtan mond tovább. Ahogy nézem, itt majd itt ilyen régiónként tovább lehet majd települni így a végén a videónak, így mutatja, hogy ilyen hőlégballonokkal így tovább lehet menni, tovább így a... Hú, volt a... A Surviving Mars-nak azt ugye a paradoxosok csinálják, egy 50 perces gameplay demója, azt így utólag megnéztem a múlt héten. Azt valószínűleg majd pótlom én is, mert az... Tetszett. Tehát ilyen modulárisan kell benne mindent építeni, hát kutatni. Az valószínűleg az azért, ahogy várható volt. Tehát azért az alapok nem feltétlenül voltak ilyen kérdésesek, de hogyha szép, meg kihívásokkal teli, meg ilyenek, akkor igazából rendben is lehet. És még egy menedzserjáték, csak hogy ne fogjunk ki, az az Industries of Titan. Na most ezt a játékot azok készítik, akik a Crypt of the Necrodancer-t csinálták. Az nem tudom, megvan-e neked? Nincsen. Tehát az gyakorlatilag egy ilyen dungeon crawler, 8-bites grafikával, tök jól néz ki, és eszméletlenül király soundtrack-e van. Egy ilyen ritmus játék. Uh-huh. Dungeon crawler. Na és ezek az emberkék most egy ilyen futurisztikus, ilyen kicsit RPG, illetve kicsit menedzser játékot készítenek, és ugyanolyan 8-bites grafikával. Tehát így lesznek benne űrhajók, akik így lövik egymást, de közben egy várost, meg gyárakat kell építenünk alájuk. És tehát ez is egy olyan, hogy ilyen pixel grafikás, de rohadtul jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Megint ennek is nyilván előkeres. Hogy maradtam én le ezekről, tudod? Tehát ez a... Én is így utólag szedegettem ezeket így össze, tehát én így nem úgy volt, hogy így Gamescom, és akkor így óráról órára így nézegetem a híreket. Eléggé tele volt most ugye ez az időszak. Hanem így utólag így tömbösítve, hogy na nézzük, és akkor így szemezgetni, hogy mi az, ami így érdekel, tetszik. És akkor így ezek akadtak fönn a rostám. De mondom, Industries of Titan, és ez is talán idei év végére várható, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, de erre is nagyon kíváncsi vagyok, és mondom, tehát ugyanazok készítik, akik a Crypt of the Necrodancer, tehát ez is egy ilyen teljesen más műfaj, mint amit így korábban csinálták, viszont ugyanaz a csávó a... hogy is hívják? Ugyanaz a csávó csinálja a zenéjét ennek is, aki a Necrodancernek. Aha. Nem... Pedig így a nyelvemben volt a neve, na mindegy, de tehát ez is most így város. És végüzetül, de nem utolsó sorban lesz Final Fantasy 15 PC-re. Ez még így nekem. Na ez rólam viszont lepattan, úgyhogy... úgyhogy minden legnagyobb rendben van. Viszont ami vicces, hogy van most egy Final Fantasy és Assassin's Creed crossover. Tehát konkrétan az Assassin's Creed-ben ilyen Final Fantasy-s karakterek, a Final Fantasy 15-ben pedig Assassin's Creed-es karakterek fognak rohangálni. Ami jó. Nem tudom, hogy jött nekik, de így megcsinálták. Mindegy, van crossover, az a lényeg. Ja, úgyhogy nekem a Gamescom-ról így ennyi akadt fönn, de hogyha ez így van, akkor a jövő év az így konkrétan ilyen menedzser játék mennyország lesz. Úgy nagyon adom, főleg, hogy most a csatornám elég egyértelműen a menedzser játékok irányába csúszott az elmúlt időszakban. Úgyhogy én abszolút adom a... Köszönöm, hogy a mai videóm nem jelenik meg még mindig, nem mindegy. Ezt így nagyon adom ezt a... Apropó, a Graveyard Keeper elvileg ilyen Halloween környékén érkezik. Uh-huh. Csak egy kis info. Illetve most ősszel még várható a They Are Billions, az meg egy ilyen érdekes, ilyen túlélő tower defense-szerű dolog lesz. A lényeg, hogy egy zombi apokalipszist kell menedzselnünk valahogy. És igen, nem mi vagyunk. Ez a logó, ez valahonnan átkozottul ismerős. A DR Billions-nak a logója. Valami teljesen más, nem, egyáltalán nem annyira más játékból. Az is valami mechias játék volt. Úgyhogy most így jó játékok sorakoznak. Igen, valószínűleg ezzel is neki csinálta ezt. Nem érdekelnek a csatornáitok. A DR Billionsnak a készítői kell, mert biztos vagyok benne, hogy ők csináltak valami másik mechias játékot is, aminek valami vackolódása volt a... Nomination Games, Lord of Xulima, és igen, ennyi, tehát Lords of Xulima köthető a nevükhöz. Aha, nem. Ez egy 2014-es játék, RTS-nek, nem, RPG-nek tűnik. Ja, és nem, egyáltalán nem szimpatikusnak. Jó, nem, ez nem az, viszont imádom őket, mert van press kitjük. Gyorsan le is töltöm, az a biztos. Nagyon szeretem egyébként mindenkit, akinek van press kitje, mert nem kell logókat PNG-síteni, meg mit tudom én, nem kell Photoshop-pal majomkodni, hanem egyszerűen csak... ott van. Hanem csak egyszerűen ott van, igen. Ja, na egyébként, ugye alapvetően a Gamescom az nem feltétlenül a játék megjelenésekről híres általában, az inkább arról, hogy az európai piac is összerántja magát, és egy helyre tudnak menni, meg még plusz infókat kapunk azokhoz a játékokhoz, amiket már E3-on láttunk. De ne kellene azért, most vannak most ilyen nagyon kis ígéretes játékok. Ja. Én mondom, most így az utóbbi időszakban már így próbálom így visszafogni magamat így játékok terén, hogy akkor mindegyikkel úgy elegendő minőségi időt töltsek el. De amikor jönnek ezek, és ráadásul egy időben, akkor úgy olyan. És ráadásul nyilván egy időben. Tehát... Bár mondjuk most azt néztem, hogy a október lesz így erősebb megjelenések tekintetében, de utána már lightos lesz. Most a szeptember se olyan vészes, most attól függetlenül, hogy nekem be van tárazva content így előre új játékokból. Én most nem kértem be. Tehát én most hónapok óta nem kértem be új játékokat. Úgyhogy hónapok óta. Egy hónapja nem kértem be új játékot. Van nálam még azért pár. Vannak nálam furák is, tehát van például a Greatest Sports Manager nevű játék, ami... Összvágod? Nem, de már jól hangzik pedig. Ez konkrétan Észak-Kórának, az e-sport csapatának a menedzselése. Lol. De nem tudom, hogy mennyire... Tehát, hogy mennyire jó egyébként a játék, szóval emiatt így nem... Mondd, hogy nem észak-kóraiak készítették. Hát lenne egy tippem, hogy nem. Az lenne az igazi. Úgyhogy én most nem is kértem be igazából mostában játékokat. Szeretnék, meg így nézelődtem, meg szeretnék azért új játékokat, tehát most is szeptemberben el kell kezdenem összekapni magamat, csak egyszerűen az augusztus ugye olyan ritmusban telt, hogy kisebb gondom is nagyobb volt annál, hogy játékokat kérjek még be magamnak. Amikor inkább az volt a kérdés, hogy hogyan csináljak tartalmat. Na jó. Én most mondjuk egy elég jó kis metódust vezettem be. Így 3 hetente egy szombatot azt így csak contentgyártás, és akkor előre megcsinálok 3 hétnyi adagot. Most jelen esetben Escapist 2-ből, amiről valószínűleg fogunk most beszélni nem sokára, meg Slime Rancherből, ahol sikerült kinyúkolnom, illetve nem nekem, hanem a gépemnek, sikerült kinyúkolnia a fél éves játékmentésemet. Nagyon jó. Egy mély levegő után előről kezdem most, és most így ezzel így haladok tovább, miután megjelent a játék. De egyébként nagyon jó, élvezem továbbra is, tehát így jó kis játék az. És akkor ebből így fölveszek előre, és akkor gyakorlatilag napi szinten csak az aktuális új játékkal foglalkozom, vagy játszom vele effektívei privátba, és jól érzem magam. Aha. illetve az élő közvetítések. Aha. És ez így tök jó most. Elvizet. Egészség. Jaj. Igen. Igen. Az helyzet, hogy nekem most mindenképpen erre kell rendeznem valahogy a soraimat, mert én mondanám, hogy nagyon komoly terveim vannak a december végéig, de ez nem lenne feltétlenül igaz, de hogy szeretnék, igen, tehát most szeretnék kipróbálni dolgokat, ennek ellenére a playtel biztos, hogy nagyon sokat kell szaladgálni, meg majd a pulitron miatt is, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy sikerül, de hogy én szeretném megduplázni a havi megtekintés számomat december végére, ami nem fog sikerülni egyébként, viszont ha már a fele sikerül, már az tök jó. Hát figyelj, elkezdődött az oskola, most már mindenkinek beáll a napi rutin, tehát nincsenek ilyen kifogások, hogy nyári tábor, hát kirándulás, azért igen, a december vége utazások. Az még kicsit dolog lesz néző tekintetében, de utána. Úgyhogy most megint el fogom kezdeni gyűjtögetni a játékokat, és el fogom kezdeni gyűjtögetni hozzájuk a... Hanem mindenki szépen napközben robottól, este pedig hazajön és minket néz. És ez ja, nagyon szeretnék egyébként például én személy szerint visszahozni streameket a csatornára. Tehát streameket az van, videókat a csatornára, a streamek nagyon sok van. Streamek azokban nagyon sok van. Tehát hogy szeretném azt, hogy azok megint megjelenjenek, legyen, tudod, ilyen rövidebb videó is. De majd meglátjuk. Ja, Escapist? Vagy van még előtte valami, ami? Nem, ennyi. Tehát Gamescon akkor nekünk így jött össze. Menedzser játék, menj ország menedzser jövőre. Menedzser játék hátán. Jó lesz ez. Na, akkor Escapist 2. Láttam, te is streameltél belőle jókat. Először is szerintem tegyük félre azt, ami mindenkit érdekel a cseten. Csinálunk közös videót belőle? Ha összeszervezünk, persze. Mert én már meg akartalak ezzel kapcsolatban keresni, de aztán rájöttem, hogy ma majd a stream után tudunk róla beszélni, viszont aztán rájöttem, hogy ezek megölnek minket a cseten, hogyha ezt nem tisztázzuk le. Mind a kettő oldalról megvan az igény az együttműködésre. Megvan. Mostantól csak időpontot kell keresni a dologhoz. Szóval valamikor 2018 év vége. Ja, 2018-2019 előttünk az élet. Igen. Escapist 3-ra talán sikerül összehozni. Úristen, hány játéknál próbáltuk már ezt meg, de sosem jött össze, mert mindig valakinek elfoglaltsága volt, vagy így már más játékon pörögtünk. Nagyon komolyan videó felvétel szempontjából még nem próbálkoztunk szerintem. Nem, de szerintem az lenne a legegyszerűbb, hogyha egy ilyen élő közvetítésbe valamelyik nap ezt így tető alá hoznánk. Így van, igen, valószínűleg igen. Az tűnik így a járható útnak. Az lenne a legegyszerűbb, hogy csinálnánk egy közös streamet. Jó, akkor ezt nem megbeszéljük. Jó. Én nagyon szeretem, nekem nagyon tetszik, nagyon ötletes. Én ugye nem játszottam az első részével. Tehát én nekem minden új, tudod? Tehát hogy én így állok, és wow, meg az ilyen kis apró finomságok, amikor én még nem nagyon tartok elő. Én megcsináltam az első börtönt. A Center Parks-et. Igen, onnan egyszerűen kiütöttem a falat, azt kimásztam, de ilyen 13 napot előtte nézelődtem, próbálgattam a cuccokat, mi mit csinál ilyenek. Aztán kivéstem magamat a börtönből egyik éjszaka, azt elszaladtam. Úgy kell. Megcsináltam a vonatot. Az tök jó, tehát a vonat pályáról csak annyit, tehát hogy ez egy tök új elem ebben a játékban, hogy konkrétan nem azon van a hangsúly, hogy megtervezd a szökésedet, összegyűjtsd a motyókat, azokat elrejtsed, hanem adott időn belül, főleg lopakodással ki kell jutnod valahonnan. Tehát egy ilyen szabadulós játék. Igen, tehát hogy az... Ez tök jó. Ez egy új elem. Szóval, hogy azt is tökre élveztem, meg most megcsináltam a harmadik börtönt, ami egy ilyen bánya rendszerre épült, tudod, ilyen vadnyugati stílusú börtön volt. Aha, én is ott tartok most egyébként, majd a videóban. Azt megcsináltam, én onnan kiástam magamat, tehát, hogy egyszerűen kiástam magamat. Én is azt tervezem. De tökre tetszettek ezek a dolgok, amik például, ahogy így tudod, így mászkálsz, meg így gondolkozol, meg ilyenek. Én... nem mondhatnám azt, hogy azt szoktam csinálni, mert nem voltam még elég pályán, de hogy ahol eddig voltam, ott mindig az volt a reflex reakció, hogy első nap felhúzom az intelligenciámat és az erőlétemet ahhoz, hogy a legjobban fizető állást, a cipőkészítést azt megszerezzem, megszerzem a cipőkészítést, mint állás, és akkor onnantól kezdve a pénzzel már általában nincs baj, tehát ha szükség van valamire, tehát ezt egyszerűen bevásárolom. és akkor így nem kell, tudod, izé, kell lopni azért valamennyit, de hogy nem kell annyit. Viszont ugye itt, hogy így elkezdtem tervezgetni, és akkor ásáshoz ugye ilyen támpillérek kellenek, meg mit tudom én mi, szóval, hogy az ilyen húzós, és akkor ahogy jött így az ötlet, hogy jó, akkor mi lenne, ha inkább nem izé lennék, nem cipész lennék, hanem átmennék a faműhelybe dolgozni. És akkor tudod, átmentem a faműhelybe dolgozni, és minden nap kiloptam az adagfámat. A csempészszütyővel, vagy egyszer csak kivitted, aztán leráztad az embereket? Egyszerűen kivittem, és nem riasztott be. Nem riasztott be? Kivettem, nem, kivettem a nyersanyagot ahhoz, hogy megcsináljam a következő fa alkatrészt, amit kellett csinálnom, most egyszerűen kisétáltam. Ja, de lehet, hogy nincs fölötte riasztó ott még. Ott nincs riasztókapu még. Lol, mert az első és részben majd például a csempészütyővel kell, igen. Régen csináltam csempészütyőt, de csak azért kipróbáljam, mert az első pályán ott csináltam csempészütyőt, hogy kipróbáljam, hogy működik. Illetve egy nagyon vicces dolog egyébként, hogy nyilván töröm itt is a játékot, ahol tudom. Tehát az a raktár dolog, az nem annyira sokáig probléma egyébként, hogy mit hova tudsz elraktározni, mert ha fölmész a magad fölé, ugye, vagy a szellőzőbe, ha van, vagy leásol valahova, akkor tudod ilyen, igen, ott így lerakasz bármit gyakorlatilag, úgyhogy onnantól kezdve már így azért annyira nem. Amikor először játszottam a játékkal, akkor volt egy bug, ami miatt a földre rakott cuccoknak eltűnt a textúrája, már nincs. Legjobb tudomásom szerint, vagy legalábbis én már nem láttam egy ideje. Nem, nekem is eltűntek. Azt hiszem, ezt már javították, mert most igen, nem tapasztaltam már. A másik, ami ilyen nagyon vicces volt, az konkrétan az, hogy egész éjszaka ások, feljöttem úgy, hogy egyetlen egy üres szlotom volt, az összes többi tele volt földdel. Feljöttem, elrejtettem ugye a szekrényünkkel, vagy az asztalunkkal a lyukat, amit ástam. Aztán átsétáltam a riasztón, beriasztott, agyonvertek, elvették az összes földemet. És aztán kilábadoztam magamat, amikor a reggeli sorban állás lett volna, akkor az alatt kilábadoztam magam, aztán mentem reggelizni a többieket. Jól van. És tudod, amikor így eltüntetve a föld, tehát nem kell lehúzni meg ilyenek. Hú, én például azt szoktam csinálni, ja, ezt csak úgy mondom, hogy nálam az egyik karakter mindig el volt nevezve Siriusnak, tehát így a cellatársam voltál. Tehát így mindig átmentem hozzád a szomszéd cellába, és nálad a rötyin húztam le a földet. Igen, nyilván igen, ezt ott, kell ott menjen tönkre a budi. Én inkább magamat, nyilván inkább magamnak szólt ez, mint az őröknek, de én általában így kikocogtam, és arrébb mentem egy pár cellával arrébb, hogy ne gondoljanak az én cellámra, tudod? Tehát, hogy ne a mellette lévő, de egyébként semmilyen ilyen magas intelligenciát nem mutatnak benne, tehát egyszer megtalálták talán azt, hogy ki volt, ja, azt, hogy le volt ásva egy lyuk a föld alá a cellámban, még az első börtönben, ahol hamar rájöttem, hogy ez nem lesz jó ötlet oda kiásni, ez nagyon sok meló lett volna, bár egyébként egy jó eszközzel, meg már jó erőlétben nagyon gyorsan lehet haladni a föld alatt is. Arra rájöttél egyébként, hogy ha van egy ásód, az első ásó, azt lehasználod mondjuk 10%-ig, és utána upgrade-eled, akkor a következő ásó 100% lesz. Jó. Következő ásó 100%, és ezt egészen az ásó-csákány-csákó kombinációig tudod csinálni, és ja, ezzel meg már... Is? Van, egy ásóból, meg egy csákányból szigetelő ragasztószalaggal összetudsz rakni egy ásó-csákány ilyen kombinációs eszközt, ami valami 5%, tehát azon az erőléten, ahol én voltam, azért nem volt 100%, de mit tudom én, 50%-os erőlét, vagy nem tudom. 5%-kal szedett ki 25%-ot a földből. Tehát így 5%-ért cserébe egy mozdulatból tudod. Na, akkor ezt majd használjuk. És akkor egy ideig. Azért azzal az eszközzel már így, így süvítesz át mindenen. A föld, megásod az 5-ös metrót kb. Tehát, hogy az konkrétan izé... az konkrétan ilyen keresztül süvítős. Jó, akkor vagy nyugati pályára, nem spoiler ezek egyébként. Én már azt is majdnem végigvittem, aztán aha, majd folyt köv. Igazándiból most mondom, egy 3 hétre előre megvan a content, és hát az a vadnyugati pálya vége feléig tart jelenleg, de hát majd meglátjuk, lehet, hogy egy kicsit még felgyorsítom, csak akkor majd megint kell egy nap, hogy újabbakat gyártsak. Na mindegy, de tényleg nagyon élvezem. Annyi csak tényleg, hogy a mesterséges intelligencia az helyenként nagyon súta. Tehát ahogy te is mondtad, így csak úgy random bejön napközben az őr a szobába, én meg ott egy csákánnyal a kezemben, egy lyukkal a földön, ott állok, és így mosolygok az őrre, és mivel az nem csekkolni jött be a cellát, ugye egy ilyen reggeli, aha, meg esti vizit alkalmával, nem csak úgy tényleg random betévet. Így ja, nem mond semmit. Bocsi, rosszul mondtam, nem 25%-ot vesz le, hanem 5%-ért 50-et. Tehát egy két kattintásból átmész egy földblokkon. Az már tényleg... Igen, az a tényleg kitúrod az ötös metrót nagyon hamar. Szóval, hogy a mesterséges intelligenciával vannak bajok, meg amikor ott megyek egy ilyen fahusánggal a kezemben a folyosón, és így köszönök az őröknek, hogy hello, és ő is így visszaköszön, hogy szép napot, és így megyünk tovább a dolgunkra. Tehát, igen, ez mondjuk egy fahusággal még talán istenes, amikor már ilyen csavarhúzóval, meg ilyen, tudod, ilyen advanced... Ó, hát én ostorral is mentem, és ott vertem a raptársakat, hallod, és így senki nem szólt egy rossz szót se. És akkor ott állok, ott van mellettem három véresre vert hulla, szedik össze a felcserek, és akkor arra jön az őr, hogy mi történt itt? Semmi, megvágták magukat, vagy elestek a lépcsőn, és akkor elestek jó, a oké, lépcsőn. Menjen tovább. Igen. Tehát, hogy igen. Ha ezt még egy kicsit így felturbóznák, akkor úgy tényleg nagyon-nagyon király lenne, csak most mondom, hogy a mesterséges intelligenciát olyan gyönyörűen ki lehet játszani sokszor. Ezek a kis apró ilyen mechanikák. Jó, meg azt vágod, hogyha csak reggeli, ebéd vagy vacsora van, és az adott időben csak így bemész a szobába és kimész, akkor már jóváírja a cselekedetet, te mész, mehetsz akárhova, és akkor nem lesz baj belőle. Igen, erre én is rájöttem, tehát nem nagyon maradok. Általában akkor maradok csak az ebédlőben, hogyha nézegetnem kell a térképet. Hát, vagy hogyha én például akkor maradok még ott, hogyha lootolni akarok hullákat, mert az ebédlőben általában mindig valaki a padlón köt ki, és akkor gyorsan így megnézem, hogy mi van ott nála. Igen, hát, szóval... Hát, ha a keselyük így lecsaphatnak rá. Igen, én azt annyira nem csinálom általában, elég ritka az, hogy hulláktól lootoljak. Mert csak azért is, mert általában berohan az őr, mit tudom én. De igen, egyébként. Illetve a másik, amivel tök elégedett vagyok, az a munkaelvételnek vannak ilyen nagyon jó módszerei. Az első börtönben ott legalábbis biztos, ott ilyen elképesztő jó módszerek vannak a munkaelvételre, amikor tudod, nem az van, hogy megvered, és ténylegesen földre juttatod, vagy mit tudom én, mert ez nekem nem mindig sikerül egyébként, de amikor megütöd, és aztán csak körbe-körbe szaladgálsz a zuhanyzóban a zuhany rózsák körül. Ja, és akkor lemarad a munkájáról. Ő lemarad a munkájáról, és akkor amint végzel, akkor mehetsz is. A másik, ami egyébként fura, hogy a munkádat, ha elveszted, ugye 3 sztrájkot kapsz, hogyha 3-szor nem teljesíted a munkádat, akkor veszted el ugye a munkádat, nem úgy, mint a random dudék, hogy egyszer nem teljesíted, azt már is elvesztetted a munkádat. Jaja. 3 sztrájkot kapsz, viszont hogyha emiatt lejár, és elveszted a munkádat, akkor oda mehetsz újra, és felveted újra, és akkor kezded újra. Igen. Tehát, hogy nem veszted el így örökre, vagy mit tudom én. Nincsen semmi ilyen bünti azért, mert kirúgtak az adott munkába. Egyébként azt, én nekem végig az a benyomásom, hogy konkrétan ezek a börtönök, amik itt vannak, azok ilyen luxus wellness börtönök. Tehát én is mennék ide. Tehát miből áll a napod? Eszel, alszol, meg tesizel kb. És mellette lehet olvasni, pénzt kereshetsz, ha akarsz munkavégzéssel. Az a helyzet, hogy egyébként nyilván a börtönök így mennek, tehát hogy azért nem nagyon sok, jó nem pont így, meg nyilván nem értem soha a börtönbe, nem tudom, de hogy azért nagyon sok a kihasználatlan idő a börtönök esetében, és ezt sok esetben lehet olvasással tölteni. Meg suliba járás, tehát tanulással, nem suliba járással, de tanulással, pénzkereséssel is lehet, de nyilván olyan pici az órabér, hogy valamennyi pénzed lesz belőle, de hogy nem nagyon sok, az biztos. Úgyhogy emiatt ez egy ilyen izgalmas kérdés. Itt vagy? Itt vagyok, persze, csak hallgatlak. Ja, szóval, hogy a börtönélet az ilyen, az ilyen sajnos. Most néztem meg egyébként egy kis kitekintő a Narcosról, neked meséltem? Narcosis? Narcos ez egy sorozat egyébként, ami az Ja, első nem. két évad a Pablo Escobarral Ja, akkor foglalkozott, nem vágom. és akkor a második évad végére megölték Pablo Escobart. Ó, spoiler! Nyilván mindenki tudja, hogy megölték Pablo Escobart. És utána megy tovább, ugye, tehát hogy ott azért a drogkartelek azok attól, mert kiütötted a legnagyobbat, attól csak egy másik lép a helyére. És akkor a harmadik... évad most jött ki, szeptember 1-én, és a harmadik évadban meg ugye az őt követő legnagyobb bandával foglalkoznak, ami a Cali Carter, azt hiszem, és azoknak a vezetésével, meg mit tudom én, és ilyen elképesztő durva amúgy, hogy mi történt akkor, és tudod, ilyen történelemhű azért. Jó, nyilván valamennyire igazították azért, hogy egy nézhető sorozat legyen a dolog, de hogy azért kifejezetten történelemhű a cucc. És ilyen tök izgi meg minden, és ugye most abban elég sok ilyen börtön jelenlét volt, de az a fajta börtön jelenlét, amikor így a drogbárók így kinda lefizették az egész börtönt, és amúgy csak lebzseltek. Nem annyira egyébként, mint Pablo Escobar, aki amúgy saját börtönt épített, tehát kötött egy dílt az állammal, hogy börtönbe vonul, de ő építette a börtönt, a saját emberei vigyáztak rá, és a rendőrség, meg a hadsereg, az csak kívülről nézhette. Tehát, hogy ők csak a kerítésen kívül tartózkodhattak, nem mehettek be ellenőrizni. Kemény. Ami egyébként azért kemény, mert ez tényleg megtörtént. Tehát ez nem az, hogy a sorozat így kitalálta, hanem tényleg így kötöttek egy alkut, hogy hagyja abba az emberek gyilkolászását, és leülheti a saját börtönében, a saját épített börtönében a büntetését. És aztán a feleségének, meg a családjának meg épített a Hessem közti hegyre egy házat. Ő volt az a csávó egyébként, aki már a menekülésének vége felé a készpénzzel fűtött, mert fázott a lánya, de ilyen, mit tudom én, milyen millió dollárokkal fűtött egy éjszaka alatt. Mert hogy nyilván annyi pénze volt, mit tudom én, havi 5000 dollárt költöttek állítólag izére, befőttes gumira, hogy összetekerjék a készpénzt. Ez ilyen teljesen, tényleg teljesen hihetetlen, hogy mekkora mennyiségű pénzt mozgattak. És akkor ennek volt most a harmadik évad, egyébként ez most a börtön dologról jutott eszembe, amit mondanom csak, hogy 10 részes, nagyjából ilyen 48 és 55 perc között vannak a részek. Szombat reggel kezdtem el, vasárnap délelőtt befejeztem. És mellette streameltem kettőt. Akkor jóféle. Igen, nagyon jó, úristen, nagyon-nagyon jó. Véres, tehát nagyon-nagyon véres, meg azt, hogy Pajtás például nem is nézi. Tehát úgy, hogy megnéztünk egy közös részt, és aztán... Aztán mondta, hogy ő köszönjük szépen, többet nem szeretne soha többé. Mert ilyen eléggé szemléletesen mutatja be, amikor mondjuk szétlőjük valaki fejét. Hát meg az Al Pacino-nak a sebb helyes arcú. Az is még egy ilyen Aha. klasszikus, ilyen drogbárós film, vagy drogos film. Mármint nem az a drogos film, amikor nem az a drogos film, igen. A lecsúszást mutatják meg, hanem azt, amikor valaki konkrét halomra lövi az embereket kokain csíkokkal az orra alatt. Hát ja, de tehát ma már ezekhez a kolumbiai, meg dél-afrikai drogkarterekhez konkrétan tankokkal se mennek. Tehát azok konkrétan ilyen állam az államban. De hát akkoriban is az volt egyébként, tehát akkoriban sem mertek oda menni, csak úgy. Tehát, hogy... ez azért nagyon kemény. Tehát, hogy így... ilyen szóval szinten vannak. Elég. Na mindegy, és akkor így azon gondolkoztam. Én személy szerint egyébként visszatérve az eszképisztre, én személy szerint azon gondolkoztam, hogy nagyon jó lenne olyan börtönökkel is próbálkozni, amit arra terveztek, hogy ne szökj meg, érted? Tehát nem arra, hogy... így lebzseljél. Mert ezek a börtönök ugye alapvetően mindegyik játék dizájn szempontjából úgy van összerakva, hogy legyen mód megszökni. De hogy mennyire vicces, jó, nyilván tök egyszerű összerakni olyan börtönt, ahonnan nem tudsz megszökni, mert egyszerűen csak csinálni kell egy cellát, ami minden irányból lebeg, vagy érted, tehát hogy így tartja valami, nem is kell feltétlenül ennyire bonyolultra, egyszerűen magánzárkába be kell zárni valakit, aki nem jöhet onnan ki. Az első részben volt azt hiszem egy ilyen börtön, meg aztán később a játékosok tudtak csinálni a pályaeditorral ilyen nagyon durva börtönöket, tehát ahol mindenütt fémdetektor, nagyon durva napirend, a börtön kialakítása is olyan volt, hogy szinte minimális volt így a holttér, ahova nem láttak be, és akkor na innen szökjél meg. Na, tehát hogy például tök jó lenne ilyenekkel is. De gondolom nehezedni fog majd. Nem tudom, hány pályából áll az Escape Piece, nem tudom, hogy mennyire szóval nehezedik 10, be a vége. 10 pálya körül van benne most, jelenleg. Aha. De azt tényleg, hogy fokozatosan fog nehezedni. Meg aztán majd később biztos jönnek még plusz pályák. Tehát emlékszem, az alapjátékhoz is adtak ki még ilyen karácsonyos pályát, sivatagos pályát. Tehát így jött hozzá még content, és így tök jó volt. De remélem, hogy lesznek majd azért sokkal nehezebbek. Tehát azért itt sokkal nehezebbek. Az első pár pálya csak ilyen bemelegítés, függetlenül attól, hogy én így órákat elmolyoltam vele, meg hát így én is, 8-10 de nem videón keresztül az első pályát. Nem azért igazából, mert nem tudnál kiszökni, hanem azért, mert nekem tudom, több mint 12 órán van az első pályában. Mert hogy így megnézegettem ezt, megnézegettem azt, összegyűjtöttem a nyersanyagokat arra a zsákra, amivel átmehetsz a szenzoron, azt hittem, hogy az majd plusz inventorit ad, de nem. Igen, igen, meg nekem nagyon sokszor azért volt több idő, mert az utolsó pillanatban valamit nagyon csúnyán benéztem, vagy bebuktam, és akkor kezdhettem az egészet előről, mert mindent elzettek tőlem. Na nekem azért ez volt egyszer ilyen egyébként, mert idióta voltam, és... kisétáltam, és azt hittem, hogy elsétál még a karakterem a járőrnek a fény, vagy hát az őrtoronynak a fénye mellett, de nem. Belógott a karja, és tudod így... Jaj. Tudod, amikor ilyen játéktechnikai ismered gyakorlatilag az, hogy most... Ja, meg én is így lecraftoltam a grappling hookot, és mondom, jaj, hát ezzel a kerítésen így tök jó, át minden, és akkor kim vagyok. Nem. A grappling hook a kerítése nem jó. Azt elvágni falakra. Kell, igen. Igen, azt elvágni kell. Meg van olyan, hogy a kerítés alatt se tudsz átásni, meg olyan, hogy elektromos kerítés, tehát elvágni se tudod. Tehát csak úgy mondom, hogy nehezítésekben, ilyenekben gondolkozhatsz még. Akkor persze. Tehát az már tök jó, mert láttam az első pályán is, hogy ott is volt valami elektromos generátor, vagy egy cucc, amit gondolom lehetett volna szabotázsolni, hogyha mondjuk lett volna az áram kerítésben, de nem volt áram a kerítésben. Én láttam egy olyan videót még, hogy a csávó egy ilyen maximum security börtönből úgy kellett megszökjön, hogy a cellájából átásott egy másik ilyen raktárba egy alagutat, szép lassan. A raktárba be volt készítve egy vágóeszköz, meg innivaló, meg egy ilyen csákány, vagy milyen nem csákány, hanem de egy csákány, meg egy grappling hook. Aha. Azt magához vette. A grappling hookkal fölment egy emeletnyit, ott a csákánnyal kibontotta a falat és szétbarmolta a generátort. Gyorsan le a grappling hookkal oda a kerítéshez, már keresték az őrök, mert mindenki ott így megneszelte valahogy, mert közben így nem tudom, így észreveszik valahol, mert át kell menjen még valami olyan helyen, hogy így beriaszt. Aha. És akkor úgy, hogy este ott a reflektorok meg minden, úgy kell kivágja azt a pár egységet a kerítésbe, amiben már nincs áram, mert kikapcsolta a generátor. Igen, a generátor lekapcsolása riasztja be a bagást. Aha. És akkor így ilyen iszonyat izgi, tehát hogy így konkrétan meg kell tervezned egy fullos szökést úgy, hogy gyakorlatilag ha bármelyik pontján elkapnak, akkor előről kezdheted az egészet. És magát az összegyűjtést is. Igen. Meg az összes készülget. Egyébként nem, zavarvejtő a dolog. Én rendszeresen csináltam azt amúgy, most ezen a vagy nyugati mepem, hogy átsétáltam véletlenül a kapukon, tudod, amik érzékelnek, mert hogy ugye, ha nem vas van nálad, akkor azt éreznéd, hogy a fémérzékelő nem érzékel, de ugye ezt tiltott itemet érzékel, nem fémet. És emiatt rendszeresen beriasztott, és rendszeresen elkezdtek kergetni, és olyankor azt csináltam, hogy beszaladtam a szobámig, és mielőtt elkaptak volna, leraktam az értékes cuccot az asztalba. Tehát igen. Még csak nem is az elrejtett szekciójába, hanem csak ledobtam az asztalba. Igen. És ugye azt már így nem tudták elvenni. És nem is vették el, és hiába szaladtál be, utána nem jött azonnal szobakutatás, értettet, ilyen teljesen egyszerű emberi reakciókkal ki lehet cserélni. Tehát az, hogy hazaszaladsz, addig hát, ha nem lőnek le, Hazaszaladsz, és gyorsan elrejted a cuccot, és aztán hagyd vigyenek, érted? Tehát az már tök mindegy. Jaja. Meg ami fura, hogy azért így el lehet rejteni dolgokat közterületeken is. Tehát, hogy például a legális cuccokat, azokat bárhol lerakhatod. Tehát ez teljesen mindegy. Tehát azt a cellát padlójára is halmozhatod. Én a izét halmoztam még az első börtönben, a ragasztót és a WC papírt. Mert ragasztóból és WC papírból lehet, hogy a papírmassét csinálni, és a papírmasséból lehet rácsot csinálni a légkondicionáló rendszerre. És tudod, azzal el tudod takarni úgy, hogy ne kelljen hozzá csavarhúzó. Ja, mondjuk annak fix töltete van viszont, ami nekem kicsit furi a rácsnak. A papírmassé gondolom elterik egy idő után, de hogy addigra tudsz újat csinálni. De egyébként igen, tehát hogy annak onnantól ugye fix töltete van, viszont a szobánk padlója az így végig tele volt papír, WC papír, ragasztó, mert azokat el se rejtettem, mert ugye egyik se tilos. Ja. Nem a ragasztó tekercs, hanem maga a ragasztó. Ja, koleszos buli feeling van ott nálatok a cellában. Pretty koleszos, hát már az egyébként mennyire durva, hogy ugye el van takarva a rács. Tehát, hogy eltakarhatod ugye ágyneművel a rácsot. Igen, tehát így, mi rossz takarhatna ott egy rab az eltakart rácsot? Már az ilyen elképesztő durva, szerintem valóságban soha nem hagynák egyébként valószínűleg, hát hogy biztos. Eltakar. Meg esténként ilyen kalapálás hallatszódik onnan. Igen, egy csákánnyal ütöd a falat. Tehát konkrétan egy csákánnyal ütöd a falat. Mi történhet? Nem, tehát így, ha megcsinálnák ezt mondjuk így egy ilyen triplás minőségben ezt a börtönszökés, de úgy, hogy már ilyen 18 pluszos, tehát akkor ott a zuhanyzóban nem csak zuhanyoznának az emberek időnként, meg így elkapnak éjszakánként így ledominálni a cellatársak, meg így, mit tudom én mi van. Tehát ott, ha ilyenekre így figyelnének, na az egy nagyon kemény játék lenne. És tipikusan olyan játék, amit a Rockstarnak kéne megcsinálnia szerintem egyébként. Én szerintem egyébként a grafikája, meg az egész játéknak a stílusa az szerintem teljesen rendben van, tehát az ilyen, az szerintem tök jó, én abban nem... A mesterséges intelligencia, meg az a baj, a lopakodós játékokban soha nem lehet jó, erre egyébként nagyon jó példa a Hitman. Soha nem lehet jó a mesterséges intelligencia az ilyen lopakodós játékokban, mert amint ahhoz nagyon butának kell lennie, hogy beengedjen a különböző lopakodós elemeken keresztül. Érted? Tehát, hogy alapvetően nem tudsz ellopakodni egy folyosón egy ember mellett a valóságban. Tehát, hogy nem tudsz feltétlenül. Jó, igen. És mert ugye le kell tolni a mesterséges intelligenciát. El kell engedni azért valamennyi realitást a játékoknál, mert és amint viszont nem lopakodsz, hanem mondjuk fegyveres tűzharcot választasz, nagyon kevés játék csinálja meg, hogy akkor elkezdje módosítani a, vagy nem tudom, egyáltalán megcsinálja bármelyik, hogy akkor elkezdje módosítani a nehézségi szintet. Mármint értetted, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk elkezdesz lövöldözni, akkor a mesterséges intelligencia átvált egy erősebb mesterséges intelligenciára, mert egyszerűen az, ami például a Hitmanben történik, ha elkezdesz lőni, az ilyen borzalmas. Tehát, hogy ugyanott bejönnek egymás után liba sorban. Tehát, hogy nem. Hát anno a GTA-ba csinálták, hogyha elírod az öt csillagot, akkor tankokkal meg helikopterekkel vonulnak ellened. Hát itt is valami hasonlót kéne. Tehát, hogy akkor... Elméletek, itt is van ilyen csillagos nehéz tüzérség. Az eszképisztán. Ja, itt is van egy ilyen keményebb bőr, ami nem tudom, van, mitől keményebb. Van a SWAT, vagy nem tudom, tehát ilyen, tudod, ilyen páncél, amit tudom, ilyen maszk ilyenek. Igen, igen, de az mivel tud többet? Vagy az, hát az mit tudom én, gondolom is? Nem vered agyon. Bár mondjuk én a rendőröket se szóval. Hát meg a kutyákat se, tehát hogy így... Hát a kutyákat, azok még hála az égnek, nem is nagyon láttam, de gondolom az kutya ugat, vagy ilyesmi. Azt hiszem annak így a detekciója sokkal jobb, de egyébként közöbb sincs, mit csinál a kutya, mert még sose hoztam elő. Én előhoztam, voltak kint, de azért, mert megtalálták a szökésemnek a nyomait, mert nem a szökésemnek, hanem a nem annyira sikeres szökési kísérletnek a nyomain. Ennyi. Hát az a helyzet, hogy az volt az, amikor belógott a karom a reflektorfénybe. Úgyhogy ja, az nem volt annyira jó. Na, úgyhogy eszképiszt. Valamit még akarsz hozzátenni? Nem. Szerintem így is egy csomót beszéltünk róla, de tényleg jó játék egyébként is, így megérdemli, tehát nem arról van szó, csak sokat beszéltünk róla. Ja. És talán valamikor még együtt is játszunk majd vele. Így van. Egy videóban, vagy streamben. Egy streamben, bizony. Na, akkor milyen érdekes dolgokról szeretnél még beszámolni így az elmúlt időszakban? Én nem annyira sokféle játékkal játszottam ugye mostanában. A No Man's Sky-ról beszélnék egy kicsit mindenképpen szívesen, az új patch-ről. Na, mondjad, az Evil Genius-ről, arról beszéltem. Azt beszéltük még régebben. Régen volt. Free to play lett a Brink egyébként. Brink, az melyik is? Egy ilyen Aquaworld kind a világban, tehát ilyen elöntött mindent a víz kind a világban, ilyen FPS lövöldözős karakterépítős parkűrös játék, de jó régi egyébként. 2011-es most nézem. Ja, én úristen, nagyon szerettem azt a játékot, amikor megjelent. Parkour multiplayer. Yep. Egy Orwell nevű játékkal játszottam, de az még nem játszottam vele eleget, hogy tudjam így mondani, hogy mennyire lesz jó. Akarok róla streamet csinálni, de hogy elég fájdalmas lesz amúgy. Nagyjából az Orwellről így ennyit tudok, mert egy ilyen neten kutakodó emberkét alakítasz, aki így belelát a mások privát beszélgetéseibe, meg ilyeneibe, és onnan szedeget össze bizonyíték. Gondolatrendőrség. Igen, nice. Igen, tehát nem hiába Orwell a játék címe. Ami ugye para benne, az az, hogy te gyakorlatilag egy ilyen online böngésző szerű felületet látsz végig, tehát tudod, nem mozogsz, meg nem ilyeneket csinálsz, hanem egy ilyen böngésző szerű cuccot látsz, és cikkeket olvasol. És az a baj, hogy angolul olvasod a cikkeket, tehát hogy nem feltétlenül stream kompatibilis a content. Ja. Mert hogy para, tehát hogy érthető okokból. De ennek nagyon szeretném megmutatni úgy az embereknek, mert ilyen tök jó kis izéje van. Ilyen tök jó kis... Nagyon szeretném, hogy kihozza azt az oldalát, hogy ez az internetes rendőrség dolog, ez rossz, és hogy miért rossz. És nagyon remélem, hogy most az, akinek elkezdtünk nyomozni, és belelátunk a tök személyes beszélgetésébe, meg minden, az tök ártatlan igazából. És egy tök hülyeség miatt nyomozunk utána, ez már most látszik egyébként, hogy tök hülyeség miatt nyomozunk utána. Szóval, hogy az nagyon-nagyon jó lenne, de hogy ez tényleg ilyen nagyon... Tehát az, hogy így ülsz és olvasod a cikket gyakorlatilag angolul, az nem annyira jó. Ja, meg ott ugye, ha streambe csinálod, ugye egyből nyers fordítani kell. Egyből nyers fordítani kell, ráadásul nem mindig annyira egyszerű, meg nem mindig vagyok én személy szerint annyira jó mondjuk angolból. Hát, ja, az az egyik rész, meg ami engem kifejezetten idegesít, amikor ott van egy szó, tudom, mit jelent, vágom is, én értem, hogy miről van szó, csak nem jut eszembe a magyar megfelelője, vagy ha eszembe jut, akkor valami hülyeség jut helyette eszembe, és akkor még nekem ciki, hogy nézd, már nem tudom angolul, tehát, hogy így... Igen, tehát ez azért egy pressure helyzet, és hát ráadásul ugye az emberek nem szeretik azt a tartalmat, amikor csak üldögélsz és olvasol, tehát, hogy ez nem... Actually, ezt cáfolnám, mert van nekem egy 60 Seconds, amit imádnak, meg egy Plague Incorporation, amit úgy szintén imádnak, és ott konkrétan ez történik, ülök és olvasok. De azért ott közben tudsz beszélni, a 60 Seconds-ben nem tudom, de a Plague-ben biztos, hogy közben tudsz beszélni másokról, meg itt meg ugye nem, mert hogy tényleg figyeled azt, hogy mi történik. Hát jó, igen, de tehát ott is ez egy nagyon olvasós történet. És ilyen egyébként az elég durva ez az Orwell dolog, tehát ilyen gyakorlatilag profilt készítünk, tehát hogy így profilt készítünk, és a profilba kell feltölteni a kis infókat, amiket összeszedsz. Egyébként kiemeli neked a szöveg, szóval annyira nem... Profiling, the game. Nem egy, hát az gyakorlatilag nem egy nagy varázslat, vagy egy előre még nem. De hogy tényleg úgy néz ki, hogy mit tudom én, először volt egy profilod mindenféle adat nélkül. Csak azt tudtuk, hogy azt a kékhajú csajt keressük arról a videó felvételről. És akkor megtaláltuk valami social media felületen, áthúztuk a profilképét. Jó, most már van képünk hozzá. Áthúztuk az adatait, a személyes beszélgetéséből, meg a különböző, az interneten mindenhol megtalálható posztjaiból, rájöttünk kik a szülei. Mind dolgoznak a szülei, aztán... Most streamer szempontból, vagy content szempontból ebből úgy lehet jót csinálni, hogyha vagy már annyira profi a játékban, hogy gyakorlatilag így ránézésre tudod, hogy mi van odaíró, és te saját szavaddal tudod jól interpretálni. Aha. Tehát kvázi nem a szöveget kell felolvasod, meg magadnak értelmezned, hanem úgy nagyjából már tudod, hogy mi van ott, és inkább arra tudsz koncentrálni, hogy mit és hogyan mondjál, hogy érdekes legyen. Vagy pedig ugye utómunkával, tehát felveszed a gameplayt külön, és akkor úgy utána mondod, és akkor úgy összevágod. Igen, valószínűleg így lehet összeállítani, csak nem vagyok benne biztos, hogy akkor egyáltalán izgalmas nézhető tartalma, de általában nagyon rövid. Tehát általában nagyon-nagyon rövid maga a játék. Mert mindegy, utána nézek majd, hogy ez ilyen, tényleg ilyen eléggé király. A No Man's Sky. No Man's Sky. Yep. Érkezett hozzá egy update, amivel közös történelmünk van. Már-már, ugyanis azonnal meghirdettem, hogy hát akkor itt az ideje, azt írták, multiplayer, hatalmas, jó, tök királyság, jó 16 emberig, vagy 12-ig, teljesen mindegy. Igen, azt néztem is, hogy így kiraktad, és mondom, jó, akkor megnézem, hogy mit tud ez az update, és már engem is így érdekelt, hogy hát, ha esetleg megvenném, csak akkor már megint 60 euró volt a játék, úgyhogy jó, akkor várunk még egy update-et ezzel a lehetőséggel, de aztán meg így láttam, hogy mégse az volt. És aztán, igen, aztán nagyon felhúztam magamat, ugyanis alapból, amit akkor tudtam, az, hogy egy, nagyon rosszul kezeli a monitor, a 21.9-es monitoromat a No Man's Sky. A No Man's Sky az egyetlen játék, erről majd beszélni fogok egyébként a videóban szerdán, akkor rakom ki. Az egyetlen játék, amivel egyáltalán nem tudtunk napirendre térni. Tehát, hogy így nem, tehát, hogy alapvetően, oké, van egy csomó játék, ami a 21.9-es monitoron két fekete csíkkal az oldalakon jelenik meg. Tehát ilyen van. Egyszerűen nem minden tudja kezelni a 21.9-et. Ez most tök mindegy. A munka tekintetében tök jó, játékok esetében van, hogy nem kezelik. Ez egy játék, amit hogyha leveszek, alapvetően egyébként azt szoktam csinálni, hogyha a Windows-ban leveszem a monitornak a felbontását 16.9-es képarányra, akkor ugye a Windows úgy kezeli, mintha egy 16.9-es monitor lenne, minden automatikusan 16.9-esben nyílik meg, kivéve a No Man's Sky, ami 21.9-esbe akar, amivel szintén nem lenne semmi baj, mert azt is csinálja a pár játék, hogy egyszerűen felülírja a Windows-nak a beállításait, és megnyílik 21.9-ben a teljes szélében. De a No Man's Sky inkább nem ad képet. Tehát a No Man's Sky ilyenkor nem ad képet. Úgyhogy annak is van megoldása, tehát arról is lehet streamelni, meg mit tudom én, de már ezen alapból fel voltam egy kicsit idegelve, amikor is utána néztem, hogy pontosan mit jelent az, amit ők írnak, mint multiplayer. Jaj, hát ez csodálatos. És amikor tudod, így egyszer csak elpattan az agyad, hogy így gömbök. Hogy sikerült nekik megcsinálni azt, hogy először hatalmas bajba kerültek azért, mert nem kommunikáltak korrektül a játékról, és azóta se. Tehát, hogy még mindig nem képesek kommunikálni rendesen a dolgokat, egyértelmű érthetőséggel, úgy, hogy a trailer videóban megpróbálják eldismásolni ezt az egészet, és megpróbálnak úgy csinálni, mintha csak a nagyon a távolban lenne a többi játékostársad, mert konkrétan adott kapukat kell keresni bolygókon, én nem találtam egy másfél órás stream alatt, úgyhogy gondolom gyakoriak, amit elméletek fel kell tölteni nyersanyaggal, nyilván grindolás, here you go, és utána ki tudtok választani közös helyet, és közös helyre tudtok teleportálni a barátaitokkal, akik ilyenkor egy világító gömbként, bogyóként jelennek meg melletted, nem tudtok közös űrhajóba ülni, nem tudtok közös autóba ülni. De lehet, hogy a bázis... motyogni egymásnak, nem? Hát, mit tudom én, mit tudtok? Tehát, hogy így... Innentől kezdve mit érdekel, hogy mit tudtok? Ez nem egy multiplayeres, csak jelen vagyunk egy dimenzióban, érted? Ez egy chat szoba. De rosszul sokat kellett érte grindolni. Igen. És nem is biztos, hogy megtalálod azt a portált, ami kell hozzá. Igen, és hogy még mindig hazudnak róla, érted? És így, én ezt semmilyen formában nem hívnám multiplayernek. Semmilyen be. Tehát leszakadna az ég, ha mindegy. Nyilván náluk már az ég se lepődik meg, szóval. Hát én ezen nagyon felhúztam magam, aztán egyébként végül most hétvégén csináltam egy streamet belőle szombaton este. Semmi nem változott, minden ugyanolyan idegesítő. Ugyanúgy folyamatosan a legszükségesebb nyersanyagokat próbálod előteremteni, Ugyanúgy a hiperugrás az az egyik elképesztően ritka nyersanyagra van, nem elképesztően ritka, mert minden bolygón van belőle, de kis mennyiségekben, kis virágok formájában. És nyilván ugyanazt vadásztad most is. Vannak most már elméletek bolygókon ezek a nagyhajók, tudod, lezuhanva. Uh-huh. Nulla darabot találtam belőle, tök mindegy, igazából valószínűleg ez is egy idő, hogy megtaláld, random generált, hatalmas a világ. Meg ha jól újra generáltatták az egész galaxist. Valószínűleg igen. Ezt onnan tudom, nem tudom egyébként, ezt onnan tudom egyedül állítani, hogy a bázisom egy alapvetően szép, furcsa színvilágú, de alapvetően szép ilyen füves-fás bolygón volt. Most már egy teljesen kihalt sivatag közepén áll, egy kráterben. Arról nem is beszélve egyébként, hogy nagyon értékes elemek tűntek el a bázisból. Nekem voltak ilyen növényeim, tudod, amik egy ilyen 8-9 ezer kredit környékű értékű cuccot teremtek, mit tudom én hány percenként, és ebből volt mondjuk 30 darabom. És nagyon drágák voltak egyébként maguk a leültetése is, tehát hogy alapvetően ritka anyagokat kellett hozzá összehaknizni nagy mennyiségben. Ezek mind eltűntek. Az adott építési blokkoknak a tetejei eltűntek, tehát így át lehet látni a mennyezeten. És akkor tudod, ez a jó mindegy, akkor megyünk egy másik bázist építeni, ami jó legalább, mert a csillagtérképen jelzi, hol van a bázisod. Ez is valami. Eltűntek az alkalmazottaim, tehát akik voltak emberek, akik dolgoztak a bázison. Tudod, ők csak egy ilyen panel mögött vannak, és hülye küldetéseket adnak, és azzal unlockolódnak crafting recipe-ek. Uh-huh. Ők is eltűntek. Oh. Azt én mosolyogva közölte a játék, hogy ide fel kell venned egy szakértőt, anyád. Köszönöm szépen. Tudod, van az a mém, hogy az a Windows hiba üzenet, és akkor az van oda kiírva, hogy fontos rendszerfájlokat töröltem visszafordíthatatlanul. Nagy baj? Igen, nem, mégsem. Ez kb. Ugyanez a kategória. Úgyhogy őszintén szólva, én nekem kifejezetten fájdalmas volt egyébként most visszatérni a No Man's Skyhoz. Én pedig egyébként eleinte élveztem, meg egy ideig élveztem ezt a grindolást. Most bejött egy új rendszer, hogy random dúdok küldetéseket adnak. Ez attól függ, hogy milyen viszonyban állsz az adott nációval, vagy adott fajjal, ez nem náció, az adott fajjal. És hell, hogy ezek mennyire unalmasak. Igazából mindegy, mert valószínűleg a jó küldetések azok izgik, és azokért már egyébként kifejezetten jó pénzt kapsz, nem annyira jó küldetésekért is. De tényleg, volt egy ilyen, de hogy vannak ilyen jó küldetések, keresd meg ezt, hozd vissza azt, szállíts el ilyet, olyat, oda, gondolom útközben rád támadnak, lehet, hogy csak túlmisztifikálom, senki nem fog rád támadni, csak vidd át, azt jó van. Viszont a jó küldetésekhez ahhoz nem volt elég jó viszonyom, pedig egyébként azzal a fajjal van a legjobb viszonyom. Tehát, hogyha valakivel jó viszonyom van, akkor azok azok. Na mindegy, tehát hogy nyilván jobb viszonyomnak kell, hogy legyen. És amilyen küldetéseket elértem, az alapvetően valószínűleg ez az élőlény, akivel én beszélgettem, ő nagyon haragudott a világra. Azért, mert erre az űrbázisra szorult, mikor a bolygón egy csomó dolga lett volna. Általában a vadállat populáció gyilkolása. Úgyhogy az egyik küldetés, amit felvettem, az az volt, hogy ölj meg 17 állatot, mert túl nagy a populáció. És az a vicc ebben, hogy ugye alapvetően akkor, ha már a populáció túl nagy, akkor legalább köthetnénk valami állathoz. De itt ilyen nincs, tehát ezzel nem fáradtak, hogy egy random generátor valahogy a legközelebbi fajhoz igazítsa, vagy a legközelebbi bolygóhoz igazítsa a dolgot. Úgyhogy lementem a mellettünk lévő bolygón, ott háromféle különböző állatot találtam, mindegyikből megöltem párat, úgyhogy összesen 17 legyen, és így kész. Hú, ez... Erről most beugrott a World of Warcraftba a Nesigveri, Hemet Nesigveri, aki játszott fel, ez tudja, miről beszélek. Annak volt az a küldie, hogy ölj meg ebből az állatból 20 darabot, abból az állatból 20 darabot, abból az állatból 30 darabot. Tehát ez így három küldi volt külön. Jó, aha. Ezeket így felhajtottad, minden visszavitted neki. Következő hármas küldi sor. Nagyjából ugyanazokból az állatokból, csak már egy fokkal erősebb verziót. Így 20-20-20 darabot. és utána jött a nagy küldi, hogy ugyanazokból a fajokból, csak most már egy elitet, egy ilyen nagyon durca elitet, és utána jött a fő küldi, amikor egy ilyen nagyon spéci, nagyon durva állatot kellett megölni. És ezt konkrétan eljátszották kb. 4 kiegészítőben ezt a küldetés sorozatot. Tehát így, jaj, állatgrindolást azt nem szeretem. És itt annyi volt a különbség, hogy azt sem mondták meg, hogy milyen állatot grindolj, és semmit. Tényleg lementél, levadáztál meg, aztán közelebb visszamentem a bázisra, adtam a küldetést, gondoltam, felveszem a következőt, ami megint az volt, hogy az állatok lelegelik a növényeket, ezért meg kell ölni belőlük valamennyit. És tudod, amikor csak így hátrajössz, hogy jó, mindegy, szia, nincs szükségem a pénzedre. Aztán az igazán jó egyébként, hogy az overlay, azt hála az égnek a nézők nem látták, hogy egyébként inkább kár, hogy a nézők nem látták, nem hála az égnek, most így utólag belegondolva. Az a kamerakép alatt volt egyébként, egy ilyen kis belógó, kis cucc, hogy hány állatot öltél már meg abból a needed 17-ből, és ez eltűnt rendszeresen. Tehát, hogy így néha gondolt egyet, és valamilyen hatásra, mondjuk valami milestone teljesítettél, ilyenek, megnyitottad a menüt, vagy megnyitottad a táskádat, ilyesmik, akkor utána így megszűnt létezni. Tehát, hogy így nem írta tovább, és akkor egyszer föl is hajóztam a űrbázisra, ahol egyszer csak felugrott, hogy még egy darab állat kell, úgyhogy visszahajóztam a bolygóra. És megcsináltam még egyszer. És így tudod, ez a, amikor csak így ülsz, és így azon gondolkozol, hogy miért? Tehát, hogy egyszerűen miért? Miért történik? Miért történt mindez? Miért történt mindez? De mindegy, szóval az is nagyon-nagyon furcsa volt. Vannak benne egyébként újítások, tényleg, tehát, hogy szemmel láthatóan valami érkezett a patchben, csak minek? Nem tudom. Nekem nagyon-nagyon rossz élmény volt ez a stream, és nem is most, ha nem érkezik valami nagyon valid update, akkor nem is nyúlok hozzá most egy ideig. Hát, hogy is mondjam, tehát nem bántam meg, hogy nem vettem meg 23 euróért. Abszolút értem. Szerintem várok vele még egy évet, hogy érlelődjön a játék. Egyébként ezzel nincs semmi gond, tehát hogyha van fejlesztői szupport a játék mögött, akkor ha 2 év múlva lesz jó, akkor 2 év múlva lesz jó, ha kitartanak mellette addig. Ha mondjuk egy 1,5 év múlva rájönnek, hogy hát akkor így jó, akkor ők úgy köszönik szépen, és akkor így ennyi volt, akkor valószínűleg nem veszem meg, de ha mondjuk 1 év múlva még beletolnak 2-3 ilyen nagyobb content update-et, és tényleg olyan játszható formába kerül a multiplayer része is, illetve ezeket az egyéb ilyen dolgokat még kiavítják benne, mert egyébként a játék maga az tök jól néz ki, tehát így nézem, hogy így mész a bázisodon, gondolom ezeket is így modulárisan te építetted, meg igen, nagyon hasonlít az építkezése a Subnautica. Tehát ez így tök jó, és ráadásul ott van egy egész galaxis, bolygókat fedezthetsz fel, nyersanyagokat, szállíthatsz A pontból B-be, teleport kapuk, alkalmazottak, most elkezdték már belecsempészni alapfokon ezt a több játékos experience-t, tehát nagyon alapfokon. Az, hogy ettől függetlenül tényleg a kórelemek nem változnak. Ugye. Arra, hogy nincs helyed, az nem változik továbbra is, hogy nincs helyed az inventoriedben, nincs helyed a hajó inventoriában, alapvető anyagokat 4 felszállásonként kell grindolnod, egy speciális anyag, jó, nem mondjuk a felszállás, az pont nem kell, de hogy a hiperugrásokhoz folyamatosan grindolnod kell a nyersanyagokat, és igazából nincs igazán se kedved, se erőd az ilyen nagyobb átfogó képekkel foglalkozni. Meg sem merném tippelni, hogy a nagyhajónál mennyibe kerül az, hogy az egyszer hiperűr ugorjon. Tehát meg sem merem tippelni. Az, ha ezzel a hajómmal ennyit szívok, arra egyébként nem is beszélve, hogy én 2,5 millió krétért vettem annó a hajómat, nyilvánvalóan ez most már nem számít nagynak. A nagyhajók azok ilyen 100-120 millióig simán felmennek, egyébként 140 millióig, hogyha ilyen nagyon nagyok, nagyon menők, de ilyen 12 milliótól már kaphatók, és most találtam egy fegyvert, ami 2 millió, majdnem 2 millió kreditbe került, és tudod, amikor így állsz, hogy wow. És ráadásul elveszted az összes upgrade-edet, amit az előzőre már elkészítettél. Beszámítja az árába amúgy, de... Nem lehet leszedni az upgrade-eket? Azon szerintem nem. Az mondjuk elég gáz, mert Lehet, hogy én voltam béna, de lehet, hogy... De az szerintem... Elite Dangerous-ben ott így tényleg minden egyes kis modulját a hajónak így kilepakolhatod, ha akarod. Amúgy az Elite Dangerous is nagyon farmolos, de az is ugyanez a kategória, tehát hogy így 2014-ben elstartolt, és most tartott a játék, hogy van benne már több játékos mód, ott is azért a szerverek nem feltétlenül bírják ki, hogyha így egy hajóba hiperugrotok, mert kiszakadtok, de így igen, alakul. Hát most így egy-két kedves nézőmmel volt szerencsém így együtt játszani az elmúlt időszakban. Nagyon mókás volt, tehát ott így lőttük együtt ott a kalózokat, meg így volt, hogy beszálltak a nagy hajomba, és akkor az egyik vadászgéppel, a másik pedig az ágyúimmal kezelve haladtunk együtt, és lőttük ki ott az népeket. Tehát így tök jó, és akkor ők is kerestek velem együtt 1 milliót a végén. De tehát, hogy így az is tart valahova, és jó az irány. Tehát valószínűleg, hogy ez is valami hasonló lesz. Van, érted? Nem, ott rendben van a mentalitás alapvetően. Igen. Tehát, hogy visszafogottak, nem hazudnak a játékukról. Alapvetően az alapvető bázis elemei jók voltak a játéknak, de ennek az alapvető elemei rosszak amúgy. Tehát, hogy nem hiszem el, hogy... Tehát őszintén szóval nem tudom elhinni azt, hogyha még jön 8 update, akkor az majd... Hát figyelj, most a legnagyobb baj az alapján, amit te elmondasz, az a grindfest, amit így lerendez a játék, illetve igen, hogy exponenciálisan növekedik az egész, és úgy nehéz ezt így automatizálással szupportálni, úgyhogy ne legyen akkora a grindfest, hanem a játékos úgymond azzal tudjon foglalkozni, hogy élvezi a játék egyéb aspektusait, ha vannak. Tehát én nem látom azt, hogy ezt ne tudnák mondjuk úgy átalakítani, hogy ez így kivéthetetlenül így maradjon. Tehát, hogyha rájönnek arra, hogy mondjuk a játékosok nagy része, aki mondjuk így újonnan vagy visszatérően így visszatér a játékhoz, vagy becsatlakozik, nagyon hamar kihullik amiatt, mert nem bírják ezt a farmolást, akkor be kell hozni valami olyan játékmechanikát, amivel ezt így könnyen ki lehet váltani, vagy relatíve könnyen, tehát akkor oké, mondjuk kelljen 2 órát belefektetned, de akkor tudjál egy olyan gyártósolt legyártani, ami utána bányásza neked az érceket, és akkor azokért csak el kell menned. Ó boy, a bányászgépről ne is beszéljünk. Jó, igen, azt mondtad, hogy ez is egy katasztrófa, de hogy mondjuk azt így megcsinálni, hogy az normálisan működjön, és ne kelljen mondjuk folyamatosan így kézzel pesztrálni azt is, ha már úgy ott van. Tehát így nem látok semmi olyat, amit így egy vagy két ilyen okos patch-el ne tudnának orvosolni a játékban. Nem, nincs semmi, csak nem tűnik úgy, hogy akarják. Igen, tehát az már egy másik probléma. Tehát én továbbra is úgy gondolom, hogy tavaly, amikor ugye elstartott a játék, és olyan lett, amilyen, akkor én megszavaztam neki 1 év türelmi időt, hogy 1 év múlva megnézzük. Hát most itt vagyunk, és most megint megszavazok neki 1 év türelmi időt. Aztán majd meglátjuk. Hát, igen, ha 1 év múlva jó lesz, igazán lehetséges, jó lesz. Tökre lehet. De viszont így már mutat jeleket nálam legalábbis a jó irányba, de nem 60 euróért továbbra se. Tehát leérte. Tehát 23-4 eurót szerintem már simán megér. Az helyzet egyébként, hogy amikor megjelent a játék, akkor még nem volt ennyire grindolós, mert megváltoztattak azóta nyersanyag szükségleteket. Tehát, hogy más kell már bizonyos fejlesztési cuccokhoz. Régen másokból is meg tudtad oldani olyan dolgokból, ami sokkal gyakrabban van. És ez ilyen, szerintem ez ilyen teljes nonsens. Közben egyébként sajnos akárhogy keresek az interneten, illetve fórumokon, nagyon úgy néz ki, hogy nem lehet megvenni. Mit? A Jurassic Park Operation Genesis online. Tehát nincs olyan, meg lehet venni dobozos példányt, hogyha találsz, de azok már van, hogy 400-500 dollár körül vannak. Az igen. Hú, apropó, Nintendónak a Super Nintendo SNES Mini. Már dúl a dráma, hogy azt se lehet beszerezni normálisan majd. Ezt hát annyira nyilván nem értem, ezt a mesterségesen generált hiányt, amit a Nintendo-ban játszik. Én abszolút értem, szeretnék egy gyűjtői cuccokat generálni, én abszolút értem. Azt nem tudom, hogy ők ezt akarják, de magát a jelenséget, hogy szeretnének valamit olyan limitált számban gyártani, ha nekik már megéri a gyártósort felállítani, mondjuk jól, akkor szerintem sokkal értékesebb így, hogy kapkodnak utána, és ha mondjuk kihozzák a következő mini eszközüket, akkor azért már lényegesen nagyobb igény lesz, mert mindenki tudja majd, hogy ezt azonnal meg kell szerezni. Aj, de ez annyira rossz. És ráadásul tudod, mi a baj az egészben? Még oké, hogy limitált, de hogy a készletnek x százalékát ilyen mocsadék emberek vásárolják meg, akik utána nem kis profittal adnak túl rajta. Tehát konkrétan a Nintendo az csak egy ilyen köztes harmadik félként jelenik meg. Olyan megjegyezni, hogy abban az esetben, hogyha nagyon gazdag lennék, akkor valószínűleg az összes LEGO Ultimate Collector Series készletből megvennék 2-3-at azért, hogy majd amikor felszökik az ára, eladjam. Hát egyet nyilván magamnak, és a többit pedig eladási értékből. Ez sajnos ez ilyen, tehát hogy merint érted, tehát hogy hát jó, csak mondom, értem a problémádat vele, csak nem, tehát ez tökre az ő döntésük. Vagy legalábbis szerintem az. Hát az, viszont már hírhettek erről. Hát az, igen. Nagyon ez hírhettek. Nekik ez valószínűleg csak jó. Ők valószínűleg nem tudom, tökre úgy állnak hozzá, mintha nem akarnák kimaximalizálni a bevételeket ebből a dologból. De simán lehet, hogy egyébként a gyártással kapcsolatban van valami olyan díjjük, ami már ezt nem hiszem. Hát, mondjuk én úgy gondolom, hogy ebből a tekintetből, tehát az üzletpolitika, ami azt eredményezi, hogy mondjuk egy, nem azt mondom, hogy egy felnőtt, mert miért mondanék ilyet, de mondjuk 8-10 éves kisgyerekek konkrétan azért lesznek szomorúak, mert nem azért nem játszhatnak a játékkal, mert nem telik rá, meg nem kaphatják meg a szüleiktől, hanem ezek mert... Ezek a Nintendo eszközök nem 8-9 éves gyerekeknek vannak számva. Hanem mert konkrétan ezek felnőtt gyűjtő embereknek. Ezek felnőtt gyűjtő embereknek vannak számva. Nem 8-9 éves gyerekeknek játszani. Tehát ez konkrétan arra a generációra lő, akik felfogják mi ez. Egy bármilyen gyerek láthatatlanban mondom, hogy sokkal jobban örülne egy Xbox van, hát ez annyira nem biztos, egy Xbox vannak, vagy egy PlayStation 4-nek. Jó, nyilván más az árkategória, de ezeket a régi konzolok miniaturizált verziói most ezek nem a gyerekeknek szólnak. Egyáltalán nem is rájuk gondolnak a gyártáskor sem. Nem egy megfizethető játékkonzolt akarnak teremteni vele a piacra, hanem egy játékkonzolt, ami, érted, ami van. Ez mondjuk igaz. És azoknak a fanoknak, akik a gyerekkorukat akarják újraélni. Ez mondjuk igaz, ezt aláírom. Ja. Na jó, mindegy. No Man's Sky-t akkor... Egy év türelmi időt adtunk neki újra, kb. Ja, igen, én most egy ideig én se fogok már hozzányúlni. Én alapvetően tök lelkes voltam ezzel a játékkal kapcsolatban, nagyon-nagyon sokáig amúgy. De tényleg, de jelenleg már nem. Én azért azt hozzátenném, hogy én szerintem, hogyha egy leértékelés alatt van, már meg lehet venni. Tehát annyit ér. Abszolút. Mondom, mindezt úgy mondom egyébként, hogy van benne 50 órám. És mivel ez az 50 óra, ez egyébként ez 9 darab streamet is tartalmaz magában, ez azt jelenti, hogy ennek majdnem több mint az 50%-át streameltem is, mert annak van 5 óra stream és meg van egy 2 óra stream és minimum 2 óra. Tehát nagyjából igen, nagyjából azt tűnik valóságosnak, hogy az 50%-át streameltem is a dolognak. De hogy... De hogy nem érzem azt igazán, hogy jó irányba haladnának. Tehát, hogy konkrétan nem érzem. Igen, azt szeretném, azt hiszem ez a jó, hogy ezt mondjam, hogy nem érzem azt, hogy jó irányba haladnak a dologgal. Jönnek hozzá a patchek, de még mindig elképesztően vérlázítóan hazug a kommunikációjuk. És nyilvánvalóan ez nem lenne hazug, tehát ez nem számítana hazugnak egyébként bármilyen más játéknál, de azzal a múlttal, ahonnan ők jönnek, ott ez az. Tehát, hogy őnekik extrán 100%-osan figyelniük kéne arra, hogy ne csináljanak ilyeneket. Yep. A büdzséjük meg kell, hogy legyen hozzá. Igen. Bevételek a tekintetében. Bár sokat vissza kellett fizetni, szóval ezt azért valószínűleg nem vette jó néven a Sony. Valószínűleg tartom, hogy igen. Aztán ki tudja, hogy mi van a szerződésben, ilyen kötbér, meg hasonló kitételeknél, hogy tudom én, hány százalék refund után nem fizetnek nekik annyit, vagy még bünti is van. Sony meg valószínűleg nem lesz szívbajos ettől sem. A Sony meg valószínűleg nem lesz szívbajos, ha nem volt szívbajos attól, hogy ezt a játékot ebben a verzióban kipussolja a piacra. Yep. Yeah. No. Részemről két játék volt, amit így szeretnék megemlíteni, és valószínűleg aha, majd következő időszakban lesz videó is róluk. Egyikről hamarabb. Milyen meglepő, milyen meglepő. Mind a kettő X-el kezdődik. Na mondjad. Na, kezdjük talán a nagyobbal. Az az XCOM 2 War of the Chosen DLC, vagy kiegészítője. Inkább kiegészítőt mondanék, mert azért DLC-nek ez elég masszív. Aha. Már csak az árát tekintve is. Megvan, megvettem, egy hete ezt csapatom, nagyon jó, tehát úgy, mint az összes többi ilyen Firaxis kiegészítő pak, az alapjátékot boostolja fel extra mechanikákkal, kütyükkel, meg mi egymással. Tehát itt is aha, kezdened kell egy vadonatúj játékot, így, és akkor lesz benne az új content. És nagyon, nagyon jó, tehát az XCOM már eleve, az új XCOM, a 2013-as, az nagyon jó lett, tehát így összetett, izgalmas, és jó volt vele játszani, és gyakorlatilag majdnem korlátlanul újra játszható, mert minden egyes végigjátszás más. Most az XCOM 2-ben mindezt így tovább csiszolták és felturbózták, és most még ezt is felturbózzák, tehát konkrétan folyamatosan van mit csinálni, folyamatosan pengeélen kell táncolnod, hogy menedzseljed a különféle embereket, projekteket, nyersanyagokat, aha, és baromi jó. Tehát az új dolog, hogy most már van három új frakció, akik közül spéci egységeket lehet majd toborozni. A Reaperek, a Skirmisherek, meg a Templárok. Ezek mind szakosodtak valamilyen fajta harci stílusra, tehát a Reaperök azok inkább ilyen becserkész, tehát ilyen mesterlövészek, meg jól lopakodnak, a Skirmisherök inkább ilyen brute force, tehát így magukhoz csákjázzák az ellenfeleket, és akkor lecsapják őket, a templomosok pedig ilyen közelharci, gyakorlatilag olyanok, mint a zelotok a protoszoknál, tehát ilyen aha, pszipengékkel ott így nyesegetnek, meg ilyen pszi képességeik vannak. És akkor ezzel párhuzamosan van három Chosen, akik meg így szép fokozatosan így előtűnnek, és akkor gyakorlatilag így megjelennek random a küldetésekre, és ilyen minibossként funkcionálnak onnantól kezdve. És akkor mindegyiknek vannak erősségei meg gyengeségei, és akkor egy adott taktika javasolt ellenük, hogyha nem akarod, hogy az egész osztagod a hullaházban végezze. És, így, és ezek így ismert adott taktikák, vagy ezeket te találod ki? Hát rá kell jönni a játékosnak, tehát hogy az egyik például a robbanásokra jobban sebződik, tehát akkor gránátokkal kell megkínálni gyorsan, hogyha szeretnél vele gyorsan végezni. A másik az meg az ilyen magaslati pontokról leadott lövésekre érzékenyebb. A harmadiknak még nem ismerem a gyengeségét, és hát ezzel és ezek is folyamatosan fejlődnek, tehát nem elég az, hogy az elején így valahogy harcoltál elő, de még új képességeket is kapnak, meg folyamatosan jaj, szivatnak. Akkor bekerült egy harmadik, úgymond frakció a játékba, a Lost, ezek így bizonyos pályákon ilyen zombi hordák, akik így mindenkit megtámadnak, tehát az idegeneket is, meg minket is, és minél nagyobb a moraj, annál többen jönnek. Na most ellenük viszont van egy olyan mechanika, hogyha kinyírsz egy lövéssel egyet, akkor újra nem számítja be ezt egy körnek, és akkor gyakorlatilag így sorozatba gyilkolhatod őket egy körön belül. Aha. És ez viszont egy nagyon király rész. Tehát amikor itt körbevesz titeket így 30-40 ilyen dög, és akkor így egy ember akár az összeset képes kinyírni, Az azért nagyon bedesz. Nagyon bedesz moment. Meg tényleg nagyon sok ilyen kis extra dolog bekerült, tehát ilyen titkos küldetések, amiket lehet menedzselni, akkor van egy ilyen új ilyen kötődési rendszer a katonák között, hogyha így kedvelik egymást a komák, akkor így utána így összebarátkoznak, és akkor ha egyszerre vannak egy küldetésen, akkor így mindenféle extra bónuszokat kapnak, és ráadásul ez is fejlődik még tovább. Azt nem tudom meddig, de az biztos, hogy ez is még így egy ilyen extra betűt. Akkor elfáradnak a katonák, Tehát, hogy nem tudod korlátlanul egymás után küldetésekre vinned őket, és akkor így rotálnod kell őket. Az még egy tök jó ötlet. És van egy nagyon király fotókészítő, tehát az csak tényleg csak fannak van benne, de talán ez a legjobb része az egész játéknak, hogy így a küldetések után csinálhatsz fotót, és akkor azt annyi fajta módon be lehet állítani, hogy hogy álljanak a katonák, melyik katonák, milyen pózban, milyen háttérrel, milyen kameraállással, és így eszméletlenül kérdés, és ezeket a fotókat utána így random berakja a játékba, a pályákra, meg a bázisodra, tehát így nagyon, nagyon király. Hát úgyhogy én mondom, most ezzel a játékkal játszom, ha tehetem. És hát mondjuk a 40 euró egy picit izmosnak tűnik elsőre, de szerintem abszolút megéri az árát amúgy. Tehát, hogy nem fog csalódni benne az, aki... Hát de a tartalma miatt, tehát a tartalma miatt alapvetően indokolt ez a 40 euró. Azért 40 eurós DLC-ket, kiegészítőket viszonylag ritkán dobálnak, de... mondom, megéri, tehát nem fogja megbánni az ember, hogyha megveszi. Király. Tele van contenttel. És a másik X-es játék, az meg az X-Morph Defense. Ez meg egy vágom. Shooter Tower Defense játék. Oh boy, de pedig azokat szeretem. A Command & Conquer 3-mal játszottál? Keveset. A Tiberiannál, ahol vannak a screenek, az idegenek. Igen. Na, konkrétan ebben a játékban te vagy az idegenekkel, és jössz elbitorolni a földet. Tehát úgy néz ki, hogy lelőnek a felszínre egy ilyen magot, ami beássa magát, hogy majd a nyersanyagokat kiszedje, és te pedig a mag körül örködő egy ilyen idegen vadászgéppel vagy, és meg kell védened a magot így a hullámokban érkező emberek ellen. És ilyen, ezek ilyen útvonalak, amiket jelez a... Igen, útvonalakon jönnek adott összetételű és kompozíciójú egységekkel, bizonyos pályák végén jönnek ilyen hatalmas nagy boss egységek, amik még nagyon, nagyon erősek, és az egész pálya olyan gyönyörűen rombolható, tehát, hogy így konkrétan ilyen crackdown szinten. És a pálya rombolása változtatja az útvonalakat? Igen, vagy? Változtathat. Ráadásul, tehát hogyha mondjuk így szétlősz hidakat, akkor azon többet nem jönnek. Ilyen nagy épületeket is romba lehet dönteni, amik így elbarikádozzák az útvonalakat. Persze ezek nincsenek olyan sűrűn szorva a pályákon, de ez is mint taktika jelen benne van, de már csak így fumble is, tehát hogy így szétlőhetsz minden pálya elemet gyakorlatilag. Ez ilyen kis aranyos szösszenetnek tűnik, tehát azért nem tűnik ki egy ilyen nagyon nagy, tehát hogy egy ilyen nagyon kemény vonalas játéknak, de egy ilyen kis aranyos nem, ez egy tower defense játék, de annak nagyon király, és mondom, annyira jó képességei lesznek az űrhajónak, tehát így van ilyen kis golyószóró, van mindegyiknek egy ilyen másodlagos képessége, amivel egy nagyobbat lő, van rakéta, nehezebb egységek ellen, van egy ilyen lézerágyú, a páncélozott, meg pajzsos egységek ellen, meg van ilyen légi egységek elleni rakéta, akkor ezeknek a másodlagos tüzelése ilyen nehéz lézer, egy ilyen nagy bombarobbantás, meg van ilyen EMP sok hullám, meg van egy ilyen, nem tudom, ilyen dimenzió kapunyítás, ami beszippant maga körül minden, és ezeket mind talentből rakott ki így a küldetések között, tehát így fokozatosan fejleszted magad, és a tornyok is ugyanilyen változatosak kb. Tehát azokban is van négy fajta, amiket még akár upgrade-elni is lehet, és van egy olyan mechanika még, hogy a tornyokat összekötheted egy ilyen lézerkerítéssel, és akkor azzal is elzárhatsz útvonalakat. Aha. A tornyokat azt bizonyos egységek kilőhetik, és gyakorlatilag az egész játék így nagyon pörgős, tehát folyamatosan így ugrálsz, lősz, kerülgeted a lövedékeket, folyamatosan harcolsz, menedzseled a tornyokat, akár még harc közben is, és gyűjtöd a nyersanyagokat, hogy új tornyokat építs, és így nagyon jó. Tehát így észre se vettem, és már 9 plusz órát így belepakoltam. És így nagyon-nagyon tetszik. Tehát az X-Morphot azt így nagyon merem ajánlani mindenkinek, aki szereti az ilyen Tower Defense játékokat, mert jó. Tényleg jó, és jól is néz én ki. Nagyon, igen, én nagyon szeretem a Tower Defense játékokat. Hát jó, nem biztos, hogy te vagy a célközönség. Ja, pedig és van benne multi, van benne multi. Én pretty szeretem a Tower Defense játékokat, úgyhogy... És nagyon régóta nem találkoztam jóval, úgyhogy... Ez most nagyon erősen gondolkozom azon, hogy... Bekérem holnap. És van benne kóp, tehát hogy a kampányt így kópba is lehet tolni benne. Aha. És mondom, maga a hangulati, hogy az idegenekkel vagy, és így romba kell dönteni a földet, és kiaknázni a nyersanyagokat, az nagyon epik. És a hang, ami így dumál hozzád, tehát a felettesed, az szerintem így echte a Command & Conquer screenektől lett elninjázva. Tehát simán gyakorlatilag majdnem ugyanaz. Egyébként. Gyakorlatilag majdnem ugyanaz a hang is. Aha. Tehát így nagyon király. Konkrétan az első küldetést így elkezdtem játszani, és akkor mondom, wow, ez nagyon király, tehát így kilövik az űrhajóból a magokat, és akkor így megy le a légtérbe, így le ott az emberi populáció közepén, ott az épületek így romba dőlnek, meg így minden így robban, és akkor jönnek ott a tévések, meg a rendőrök, hogy mi van, úristen, földön kívülök, te meg kijössz az űrhajóval, és akkor hát tutoriál, jobb egérgomb, lősz, és akkor szétlövöd ott az ártatlan rendőröket, meg a nem tudom, igen, és akkor jönnek a katonasággal. Valaki random videóját nézem éppen hátul, ki most épp azon dolgozik, hogy tudod, minden Tower Defense játék alapját elérje, az az, hogy az összes különböző irányból érkező ellenfelet egy közös útra terelje lehetőleg. Ja igen, lehet, és sőt, kell is ezzel sokszor hát operálni. Hát nyilván ez a legtöbb Tower Defense játékban, ez egy elég fontos momentum, hogy igen, és megcsinálta szépen körbeterrel mindenkit egy út mellé, úgyhogy most már csak oda kell a fegyverzetet bepakolni. Úristen, ja Istenem, ja Isten, jó mindegy, megszerezzük. Szóval az X-More Defense az egy nagyon jó Tower Defense játék lett szerintem. Annak tűnik ajánlani. És az ára is baráti, szóval... 17 euró jelenleg, mert nem, most akciózva van. Nem kéri a lelkét senkinek. 19-ről egyébként. Ja, és mondom, tehát nagyon jó újrajátszhatósága is van, mert a küldiket vissza lehet játszani úgy, hogy már erősebb vagy, tehát aha, jobb képességeid vannak, akkor még fanabb az egész, azt hozzáteszem. Tehát az elején egy-egy nehezebb küldi nagyon szenvedős tud lenni. Egészség. Jaj, nézést. És tényleg, amikor így megcsinálod a sokadik próbára, akkor így felugrasz a székedből, hogy ez az, igen, sikerült, rohadt mocskos bombázót lelőttük. És akkor, amikor visszamész arra a pályára, kicsit később, és akkor így megcsinálod így kis újból, és akkor így haha, az még nagyon király. És akkor mondom, ott van egy full co-op kampány, hogy így osztott képernyő. Azt hiszem osztott képernyő, tehát lokál, ezt meg is nézem, hogy lokál co-op ez, vagy osztott képernyős, azt nem érje, vagy az számít a Steam-en magyarul lokál co-opnak? De remélem, igen. Nem vagyok benne biztos. Hát de osztott igen, képernyős, úgyhogy én merem remélni, hogy az lokál co-opban is működik, de szerintem az működik lokál co-opban is, úgyhogy így nicely done. És ez mennyire jó, amikor így nem vállalják túl magukat, tehát nem az van, hogy mi most egy open world survival játékot fogunk csinálni, 6,5 millió óra játékkal, hanem fogják, azt összeraknak valami, ez jól. Igen, és így konkrétan hozzám a semmiből érkezett a játék, tehát így elküldték, hogy szia, kedves Csonti, de így név szerint, tehát azokra azért odafigyelek, amikor nem csak egy ilyen random PR levelet kapok, hanem így veszik a fáradtságot, vagy van rá egy scriptjük, hogy megnéz, de azért vagy na. Igen, tehát, vagy igen, van rá egy scriptjük, igen, hogy megnéz a fáradtságot. Igen, de az ilyeneket azért mindig így jobban megnézem, és akkor így megnéztem, mondom, ez tök királyul néz ki meg, Tower, jó, nézzük meg, és akkor így mondom, ott ragadtam nála, úgyhogy az ilyeneket mindig szeretem. Akkor így semmiből érkezik egy jó játék. Ezt valószínűleg lopni fogom tőled, lopjad, ahogy ez lett szokott. Max, ezt is toljuk hóba. Ja, igen. Jó van, úgyhogy én most ilyen X-es játékokkal jövök majd közeljövőben. X-es játékok. Nem tripla X-es. Egyébként van olyan is. A Porno Studio? Az. Igen, nekem is elküldték. Igen. De ahogy néztem, elég gagyi, úgyhogy nem eléggé aknázza ki a téma, adta lehetőségeket jól, úgyhogy nem nagyon, fogunk belőle kontentet csinálni. Rossz. Pedig ezt tényleg annyira jól meg lehetne csinálni, ezt a camgirl-ös, pornóiparos tycoon játékot, de valahogy igen, mindig csak ilyen félc munkákat végeznek vele, valószínűleg ugyanolyan félc emberek, akik így, na mindegy. Szóval... Igen. ezt ki kell aknázni, videójátékipar, szedd össze magad. Jó pornójátékkel. Megfelelő pornójátékokat tessék mutatni. Egy jó pornó menedzser játékot szeretnénk. Jó, és szerintem elérkeztünk a mai adás. Még szóval záró akkor ilyen egyébként ennek a játéknak a mai legalább színe. Tudjuk, hogy a családbarát módban miért nem kerül bele ez a videós sem. Utólag. Én egyébként engem ez a családbarát világégés, ez nem érint amúgy, mert egy videó engem sem nagyon. Engem sem nagyon. Nem, erről majd legközelebb talán beszélhetünk, úgyis eltelt már egy kis idő a legutóbbi. Egyébként azon röhögök, hogy mindenki így az elmúlt egy hónapban kezdett el ezen pánikolni. Mikor holott egyik... mi már pont egy évvel ezelőtt ezt behoztuk, keresetek rá, 2016. augusztus 5-e, ez direkt meg, nem, szeptember 5-ei CubeCast adás, a címe pedig, már is mondom, valami YouTube... nem ez az. YouTube algoritmus és lájkvadászat volt december 5-én, de nekünk a szeptember 5-e kell, ami pedig hirdető barát YouTube. Ez a címe. És akkor már nagyon sok mindent megmondtunk előre. Hát nem, ezek már akkor is már dolgok voltak, csak most már realizálódik, igen. Az helyzet, hogy azóta javult amúgy a helyzet. Tehát, hogy konkrétan mostanra már javult a helyzet, mert hogy most arra legalább kommunikálja a videósok felé a YouTube, hogy te ezzel a videóval nem tudsz pénzt keresni. Tehát, hogy most mindenki sír, de hogy amúgy ez mostanra már csak egy javuló. Tehát, hogy ja. Hát ez a vicces, hogy mindegy, mennyire logikátlan ez szóval az egész. Most ilyen apokalipszis helyzet van még sokaknál, de nem annyira vészes a dolog, mint ahogy azt így sokan hiszik. De erről majd beszélünk legközelebb szerintem. Addig lehet, hogy még összedől a YouTube-ja kétszer is. Különböző. Jó, hát de bármikor. Na jól van, nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet és a moderátorainknak így a munkásságot, és akkor, ha minden jó megy, jövő héten már jövünk rendesen. És ne felejtjétek a házi feladatot, a leírásban található linken keresztül podcast felmérés, ha még nem csináltátok meg, akkor végezzétek el. 10-15 perc, remélem figyeljétek, hogy most már 15 perc az időhatár. Igen, finoman emeltük ezt is, úgyhogy találkozunk legközelebb. Addig is jó játékot mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!